Het is 2:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een reeks tests uitgevoerd met ballistische raketten. Dat zeggen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De raketten werden afgevuurd richting de Japanse zee. Er is geen schade gemeld. Afgelopen tijd heeft Noord-Korea het aantal wapentests opgevoerd. Zuid-Korea en ook de VS hebben dat scherp veroordeeld en wijzen erop dat het in strijd is met een reeks VN-resoluties. Egypte zegt dat Israël leugens verspreidt over tunnels onder de zuidgrens van de Gazastrook. Israël heeft naar eigen zeggen het grensgebied helemaal bezet om tunnels van Hamas te vernietigen. Er zouden er al 20 zijn ontdekt. Israël noemt die de zuurstofpijp van Hamas voor het smokkelen van wapens. Maar volgens Egypte zijn er helemaal geen tunnels meer. Met de bezetting van het grensgebied zou Israël het vredesverdrag met Egypte schenden. Een Egyptische functionaris spreekt van een gevaarlijke escalatie. In dampen van vapes die via Telegram verkocht worden, zitten vaak stoffen die niet op de verpakking staan. Omroep Brabant heeft dat uitgezocht samen met de Avans Hogeschool in Breda. Voor het onderzoek werden 46 wegwerpvapes besteld via Telegram en Snapchat. Bij een deel bleek de ingrediëntenlijst onvolledig. Een toxicoloog noemt de elektronische sigaretten daardoor nog gevaarlijker dan gedacht. Een man die bijna 100.000 euro verloor op een illegale goksite krijgt zijn geld niet terug. De man verloor het geld sinds 2015. Op dat moment was online gokken nog verboden. De man hoopte met dat argument zijn geld terug te krijgen. Maar de rechtbank in Breda geeft hem geen gelijk. De overheid was op dat moment al bezig met online gokken te legaliseren, zegt de rechtbank. Het weer. Vannacht kan een bui vallen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. 'S Middags is er kans op hagel en onweer. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe zien. Het wordt 16 tot 19 graden. In de avond wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Doorleren is voor anderen. Voor kinderen die de middelen hebben. En dat waren toevallig dezelfde kinderen als de kinderen die het leuk vonden. Het veld van de mogelijkheden, zelfs het veld van de voorstelbare mogelijkheden, om nog maar te zwijgen van het veld van de haalbare mogelijkheden, wordt sterk bepaald door de klassepositie. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de nacht van NTR Wetenschap van donderdag 30 mei. En je hoort net een passage uit het boek Terug naar Rijms van DJ Eribon. Voorgelezen door onze gast van vannacht, Jeroen Reinders, moreel filosoof en universitair docent aan de faculteit rechten van de VU Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over tokkies, kakkers, arbeiders. Woorden waarbij je vast en direct een stereotypisch beeld door je hoofd schiet. Want het milieu waarin je bent geboren bepaalt nou eenmaal heel veel over de manier waarop de maatschappij je ziet en ook behandelt. Toch is deze klassediscriminatie een onderbelicht onderwerp in de academische wereld. En onze gast van vannacht, Jeroen, die weet dat maar al te goed, want hij heeft die discriminatie zelf ervaren. Als je naar aanleiding van ons gesprek een vraag hebt voor Jeroen, stuur die dan zeker in via een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel natuurlijk naar 0800-1121. Jeroen, goedenacht. Goedenacht. Welkom bij ons in de studio. Jij bent al aan het woord geweest, we hoorden je net een mooi stukje voorlezen. Ik noemde het boek al, het was Terug naar Rijms van DJ Eribon. Klopt. Wie was dat en wat is dit boek? DJ Eribon is een professor, sociologie, filosofie, geschiedenis, wat doet hij niet, uit Frankrijk. En die heeft laat in zijn leven pas dit boek geschreven, zijn autobiografie of een autosociologie wordt het ook wel genoemd. En waarin hij terugkijkt op zijn leven, dat beschrijft en daarop reflecteert. Met een sociologische lens. En hij beschrijft hoe die in Reims, in een arbeidersdorpje in het noorden van Frankrijk is opgegroeid. In de lagere klasse, arbeidersklasse. En wat dat heeft betekend voor zijn leven. En het interessante is dat hij is professor geworden, wat heel ongebruikelijk is voor mensen uit die zo'n plek worden geboren. Maar hij komt er pas heel laat achter, in zijn leven eigenlijk achter, dat klasse zijn leven op die manier zo bepaald heeft. Terwijl hij zijn hele leven lang heel erg geëngageerd onderzoek heeft gedaan. Met name over homoseksualiteit en homogeschiedenis en ongelijkheid en discriminatie daarover. Hè. Dus het is niet alsof hij niet bezig was met ongelijkheid en discriminatie. Maar hij had ook heel lang een soort blinde vlek voor die klassethematiek. Ja, dat heeft bij jou een snaar geraakt. Het heeft je ogen geopend, begrijp ik, en is heel erg bepalend geweest voor je uiteindelijk jouw onderzoekscarrière. En daar wil ik het inhoudelijk, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben in de uitzending. Maar eigenlijk is ook een andere reden dat het bij jou aansloeg. Want dit verhaal is voor jou heel herkenbaar, toch? Klopt, ja. Ja, bij mij raakte het echt een snaar. Niet alleen dat ik de thematiek interessant vond. Maar ook dat ik er ook heel veel van mezelf herkende in het boek. En ook een beetje dezelfde realisatie had. Gelukkig wat jonger dan hij, door hem. Dat ik met veel materie bezig was over discriminatie en ongelijkheid. Terwijl ik zelf ook uit de lagere klasse kom. En dat eigenlijk helemaal niet zo zag. Daar niet zo bewust van was van wat dat nou betekende. Wat dat nou was. Dus voor mij heeft dat echt mijn ogen geopend daarvoor. Ja, want ik introduceer jou als een universitair docent. Maar het is niet, voor veel mensen zit daar een bepaalde standaardroute in, zo'n academische carrière. Gymnasium of VWO en dan een bachelor, master. Maar voor jou is dat heel anders geweest, toch? Ja. Ja. Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Amsterdam. Uit Amsterdam? Stadion buurt en de pijp opgegroeid. Het waren natuurlijk arbeiderswijken. Ze zijn nu ontzettend gegentrificeerd. Maar toen ik daar opgroeide, was het een heel andere. Volksbuurt, veel mensen met migratieachtergrond ook. Wij woonden in sociale huur altijd. Wat deden je ouders? Heel verschillend. Een beetje gemixte ouder-samenstelling. Oh ja, oké. Okay. Uit te leggen. Ja. Maar goed, ik had helemaal geen interesse in school eigenlijk. Ik ben een aantal keer van school veranderd. Mijn HAVO gedaan. En had geen idee over mogelijkheden verder eigenlijk. En ook weinig interesse daarin. Wat je ook in die passage een beetje... Iedereen om jou heen was eigenlijk... Ja, dat gebeurde ook niet echt. Mijn ouders hebben niet gestudeerd. Ook geen middelbare school gedaan. Ja. En ik ben van alles en nog wat gaan doen. Ik heb wel wat kunst vanuit huis meegekregen. Dus ik vond tekenen en schilderen leuk. En ik werkte toen na mijn middelbare school ook in het bouwen van dakterrassen. Dus je was timmerman in die zin? Ja, precies. En toen ben ik vanaf daar naar de kunstacademie gegaan. Okay. Dat vond ik wel mooi om verschillende ambachten te leren. Houtbewerking en schilderen en fotografie. En daar kwam ik in aanraking met allerlei mensen die boeken lazen en discussieerden met elkaar over van alles. En met politiek bezig waren. Iets wat voor jou niet herkenbaar was in die volksleven. Nee, dat was heel nieuw. De manier hoe daarnaar werd gekeken en hoe ermee om werd gegaan. En sprak me heel erg aan. Een beetje dubbel. Aan de ene kant wou ik er ook gewoon bij horen. Dus ook maar zo'n boekje oppakken om mee te kunnen praten. Ja. Maar ik vond het ook gewoon ontzettend mooi en interessant. Dus vanuit daaruit ben ik vanaf de kunstacademie, want daar heb je geen diploma voor nodig voor de aanmelding. Het gaat met een portfolio. Ja, want een diploma had je natuurlijk niet op zak. Nee, mijn HAVO. Ja, je HAVO. Maar met een HBO mag je door naar de universiteit. Ja, precies. Dus zo ben ik op mijn 25ste gaan studeren. En ik had nog steeds weinig idee hoe dat allemaal werkt. Hè, met een bachelor en een master en dat soort dingen. En dat er kennelijk allemaal verschillende universiteiten zijn. En de een is beter dan de ander. En dat heb ik gaandeweg een beetje ontdekt. En om even terug te gaan naar waar je vandaan komt. Uiteindelijk ben je dus bachelor, master en uiteindelijk nu dus het universitair docent geworden. Ja. Dus je hebt echt jezelf een weg gebaand. Precies. Door de academische wereld heen. Maar dit was voor jou, dit waren niet het soort gesprekken. Dit was niet het soort dingen waar je het over had met mensen uit de buurt waar je vandaan kwam, neem ik aan. Nee. Dat was, er leven hele andere dingen in de omgeving. Weinig gelezen. Ook bijvoorbeeld mijn ouders, die waren wel met kunst bezig. Maar dat schilderen doe je gewoon leuk, mooi en goed. Maar dan ga je het ook niet theoretisch daarover hebben, bijvoorbeeld. Hè? Dat is een heel andere benadering. Niet te veel over nadenken, bedoel je? Ja, precies. Ja. En hoe keken mensen daar eigenlijk dan, waar jij vandaan komt, tegenaan? Dat jij opeens eigenlijk een heel andere weg voor jezelf zocht. Een heel ander pad voor jezelf. Ja, verschillend. Heel erg trots ook. Hè, dat ik ging studeren en dat ik het ook nog goed deed. Dat ik mooie cijfers haalde en verder ging. En superveel trots. En echt ook wel heel veel steun. Maar ook verrassing. Hè, ik weet nog dat dat ook vanuit de familie een reactie kwam van... ben jij zo slim dan? Want dat is hoe ze het zien, hè? Oh, maar dat is, dan moet je slim voor zijn. Ja, precies. Nee, dat moet je ook redelijk. Hè. Dat valt ook wel mee. Je moet hard werken, maar dat moet je ook met heel veel verschillende banen. Dus, ja. Maar ja, het is ook een beetje wat in die passage ook zit. En wat Henri Bovenmeer beschrijft in zijn boek. Hè. Jezelf zien als zo iemand. Jezelf in die omgeving van de universiteit voorstellen. Dat jij daar thuis hoort, dat het iets voor jou is. Het gaat ook heel erg over zelfbeeld, identiteit. Is dat een stap die je moet maken, een mentale stap... dat je jezelf opeens wel daar ziet? Ja. Denk je dat veel mensen uit dit soort omgeving waar je vandaan komt... zichzelf vertellen, maar dat is helemaal niks voor mij, daar ben ik niet voor gemaakt? Ja, enorm. Ja, het is een enorme stap. Het wordt ook, er zijn zoveel verhalen ook van kinderen uit de lagere klasse... die gewoon knijterintelligent zijn, maar door docenten... verteld wordt van, nee, misschien dat lijkt me niks voor jou hoor, dat doe me niet. Maar vervolgens heb je, als je dat überhaupt al bedenkt voor jezelf en dan naar de universiteit gaat, dan heb je ook nog een heel thema met het thuisvoelen op zo'n plek. Hè. Op heel veel manieren voel je aan jezelf en aan je omgeving dat dat niet jouw omgeving is. Dat andere mensen zijn, andere normen, andere manieren. Ook al ben je daar en mag je er zijn en haal je de cijfers? Nog steeds hoor je er niet helemaal of zo. Heb je een soort van voorbeeld van zo'n situatie voor mij? Een moment, een gesprek of zo, dat je het voelt van... oh, dit is niet mijn plek? Eentje is natuurlijk met wat ik net zeg... Hè, met de boeken waar je over praat. Ja. Ik merkte dat bepaalde, niet zomaar boeken lezen... Hè, maar bepaalde literatuur heeft kennelijk iedereen gelezen. Iedereen in die bubbel is het natuurlijk alleen maar. En die heeft ook een bepaalde status. Dus ik ben ook maar naast mijn hoofdstudie in filosofie... ben ik onder andere ook maar Russische literatuur gaan studeren. Want dan kan je meepraten over die moeilijke Russische schrijvers. En was dat voor jou, voelde dat ze van nodig? Dan hebben ze ook in ieder geval het idee dat ik erbij pas. Ja, precies. Ja. Dan kan Terwijl je... als je uit het milieu was gekomen, had je misschien nooit dat hoeven doen voor je gevoel. Dan wist je er al over. Hè? Dan had je het waarschijnlijk al. Of niet eens, want ik heb ook later geleerd van heel veel mensen... die het helemaal nooit hadden gelezen, nee. Maar die hebben er gewoon vaker over gehoord. En die waren dus ontzettend comfortabel met er een mening over hebben... zonder dat ze een boek gelezen hadden. Maar ja, die waren gewoon comfortabel ook überhaupt met meningen hebben... over al dat soort dingen. Hè? Ja, dus, zichzelf zien als iemand die wel daar iets slims van kan vinden. Ja, dus veel mensen misschien uit het milieu waar jij vandaan komt... die denken, ja, maar daar kan ik niet eens over meepraten. Daar vind ik helemaal niks van, daar weet ik helemaal niks van. En jij bent dan op een of andere manier toch gaan compenseren... waardoor je eigenlijk heel veel kennis hebt opgedaan. Ja. En waardoor je nu heel veel... wanneer je toch als universitair docent met een heleboel kennis op je plek zit. Maar jij was het eerste die ging studeren. Je noemt jezelf een eerste generatie student, hè? Ja. Wat houdt dat genoemd in? Eerste generatie, de eerste generatie van een familie die gaat studeren. Ik heb een beetje, moet ik zeggen, een haat-liefde verhouding met die term. Want er wordt steeds meer gebruikt, ook om kansenongelijkheid in het onderwijs aan de kaak te stellen. Wat natuurlijk heel goed is. Maar ik vind het zelf belangrijk om het eigenlijk gewoon over klassen te hebben. Want of je ouders gestudeerd hebben, dat is natuurlijk maar één aspect van klassen. Terwijl het gewoon over geld hebben is een heel ander en ontzettend belangrijk aspect. Want definieer klasse eens eventjes in deze context. Definieer klasse eventjes in deze context. Klassen zijn verschillende lagen die je in de samenleving, hoe je een samenleving kan indelen. Van groepen mensen die verschillende mogelijkheden hebben. Verschillende inkomensniveaus hebben. Maar je kan het ook hebben bijvoorbeeld over sociaal en cultureel kapitaal. Hè, dus... Maar uiteindelijk komt het neer op het inkomen. Nee, dat is wel een van de centrale elementen natuurlijk. Ja. En jij zegt, hè, bedoel eerste generatie student of niet... het gaat uiteindelijk om dat jij een van de weinige mensen... was met jouw economische achtergrond, socio-economische achtergrond... moet ik dan misschien zeggen, met een duur woord... Ja. Die dan uiteindelijk op de universiteit terechtkomt. Dat bedoel je. Ja, precies. Ja. Hadden mensen dat ook door, dat jij van andere huizen kwam? Ja, zat het moeilijk, hè? Want kijk, het is ook interessant aan klasse. Als ik een man of een vrouw ben, dan is dat vaak in ieder geval wel makkelijk te zien voor anderen. En of ik ben wit. Nee, dat is ook natuurlijk heel makkelijk te zien. Doorgaans ook wel. Maar klasse lijkt moeilijker te zien. Al is er ook onderzoek wat laat zien dat mensen gewoon klasse aan een portretfoto kunnen afzien. Ja, maar je zou willen denken, misschien kleding. Maar precies, je ziet het aan heel veel andere dingen. Dan het horen aan accent. Precies, accent. Wat voor kennis je hebt, wat voor interesses je toont. Had jij hiervoor een ander accent trouwens? Sorry? Had jij hiervoor een ander accent? Ja, ik heb wel echt leren netter praten. Hè. Ik kom natuurlijk aan Amsterdam en dat hoorde je er sterker aan af. Merkte ik helemaal toen ik op de kunstacademie in Arnhem ging studeren. Toen ik werkte daar in café altijd. En in één keer praat iedereen je na. Ja. Ben jij bewust je accent gaan veranderen? Ja, heel bewust. Omdat ik gewoon merk dat je serieuzer genomen wordt. Ik denk dat ik het ook zou hebben hier. Ja. Als je hier tegenover zit met een Amsterdamse accent, dan zou ik je anders. Precies. En dat is onderdeel van waar we het over hebben. Precies. Vanavond, dan triggert onbewust stereotypes bij jou, vooroordelen. Ja. En of je nou wil of niet, ook al ben je het helemaal niet mee eens. Dat beïnvloedt toch je denken. Ja. Maar goed, hè, dus mensen hebben het wel door. Ja vaak, en misschien niet bewust dus ook. Maar onbewust wel. En zelf kan je het ook doorhebben. Hè? Mm-hmm. Misschien dat een ander het niet merkt, maar dat je dan jezelf gaat belemmeren of censureren of onzeker voelt of dat soort dingen. Hey, die groep eerste generatie studenten, hoe groot is die eigenlijk? Waar hebben we het over? We hebben het over jou als een soort uniek geval. Ja, het is heel erg moeilijk in te schatten. Een van de grote problemen is dat er dus gewoon heel weinig data over is. Dus we zijn nu bij de VU. VU doet eens in zoveel tijd een studie over belonging, thuisvoelen op de VU. En daar wordt er naar allerhande achtergrondfactoren van studenten gevraagd. Nu voor de aankomende gaan ze daar veel specifieker naar vragen. Dus ik heb met hun samengewerkt om die survey wat aan te scherpen. Ja. Om dus wat strakker te kijken naar wat voor opleiding je ouders hebben gedaan. Maar ook bijvoorbeeld wat voor inkomensgroepen je ouders komen. En heb jij een idee of die groep groter wordt? Komen er meer kansen voor? Ja, het is een complex verhaal. He, want er gaan steeds meer mensen naar school. En steeds meer mensen die studeren op allerhande niveaus. Dus dat groeit. En dan zou je zeggen, dan zijn er natuurlijk gewoon steeds minder mensen uit de lagere klasse die verdwijnt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er is ook een inflatie van diploma's. Krijg je tegelijkertijd. Wat voor studie je doet, gaat dan steeds meer tellen. En of je doorgaat naar een master en dat soort. Dus het is lastig om zomaar te zeggen van, ja, er zijn meer mensen die studeren, dus het probleem is opgelost. Daar gaat het helemaal niet om. Het is veel breder, veel complexer dan dat. Nee, maar we zien dus wel steeds meer mensen die denken dat ze een masterdiploma moeten gaan behalen. En daardoor steeds minder mensen die dus de praktische opleidingen ook, doen. Ja, dat is zeker een probleem. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk met hoe we praktische beroepen beoordelen. Ja. Het is dan zogenaamd, is het ultieme en belangrijkste en mooiste wat je kan doen, is naar de universiteit gaan en dan iets fancy's op basis daarvan gaan doen als beroep. Ja, terwijl heel veel praktische beroepen natuurlijk ontzettend belangrijk zijn voor de maatschappij en ook gewoon heel mooi en interessant zijn. Ja. Die worden veel minder beloond, ook qua status. En En ik wilde even door op waar we het net over hadden, dat mensen aan je zien en je merken dat je uit een andere klasse komt. En dat ze daar, je zei net van, ook al kun je het niet gelijk aan iemand zien, je kan je kleden wat je wilt, toch merken ze het aan iets. Ook je gedragsvorm, je accent misschien. En daar zitten dan meteen automatisch aannames in. Dit is iets waar ik mezelf ook op betrap. Ik denk dat eigenlijk iedereen het heeft. En dat is eigenlijk wat jouw vakgebied is. Hè? Dit is morele psychologie, als ik het goed begrijp. Klopt, yes. Kun jij uitleggen wat dat inhoudt? Ja, morele psychologie, dat is dus een overlap van psychologie en morele wetenschap, ethiek, morele filosofie. Wordt gekeken onder andere naar de psychologische processen die betrokken zijn bij je morele gedrag. Dus bij de attitudes die je hebt, gedrag wat je toont. waar ik me voor mijn promotieonderzoek mee bezig heb gehouden, is onderzoek. Echt een pak aan onderzoek wat er de afgelopen decennia is opgebouwd over onbewuste psychologische processen. En hoe die je gedrag beïnvloeden. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over de stereotypes en vooroordelen die je kan hebben. En hoe die allerlei gedrag op een manier beïnvloeden zonder dat je het doorhebt dat je die vooroordelen misschien hebt. Of misschien ben je het er helemaal niet eens mee eens. En toch beïnvloedt het je gedrag nog. Heb je dus dan voorbeeld? Kan je bijvoorbeeld denken aan, we hebben het over klassen. Een jongetje dat in de klas zit en die is een beetje aan het spelen met een klasgenoot. En zijn een beetje aan het geinen. En een docent die vindt heel snel daarvan dat ze luid en vervelend zijn. Dat kan worden beïnvloed, bijvoorbeeld door dat de docent ziet van, dat is een jongetje waarvan hij weet, die komt uit een arm gezin. Dus dat zijn waarschijnlijk slechte manieren. Asocialen. Ja. Überhaupt, het is een jongetje. Een meisje is het, die zegt een keertje wat hardop. Maar dan hebben we ideeën over dat die doorgaans wat rustiger zijn. Of bijvoorbeeld, dat jongetje is zwart. En die kinderen worden ook sneller als luidruchtig en vervelend en agressief gezien. Dus dat, zo bepalen de ideeën die je onbewust over iemand en de groep waar die toe behoort, die bepalen dan hoe je zo'n situatie zelfs gewoon leest. En dat kan. Kijk, we zijn als mens gemaakt om dingen in patronen heel snel te herkennen. Dus het is niet gek dat dit gebeurt, denk ik. Maar het staat heel haaks op. Ik merk het soms ook. Van, ik ben heel erg overtuigd geweest. Ik heb principes. Ik vind dat iedereen gelijkwaardig is. En toch merk ik dat ik dan, als ik iemand zie, dan meteen weer een soort van aannames heb. Ja, dus ja. Wat je wilt vinden en wat je vindt, dat is dus niet altijd. Ja, precies. Nee, dat is precies waar ik onderzoek naar heb gedaan. Wat betekenen deze processen nou voor het idee dat we hebben dat wij actoren zijn? Dat wij rationeel, bewust handelende mensen zijn. Dat wij controle hebben over onze gedrag en over onze gedachten. Ja. En dat is een belangrijk idee. Want op basis van dat wij rationele, bewust handelende mensen zijn, hebben we ook verantwoordelijkheid voor ons gedrag. En zijn we aansprakelijk ook volgens de wet voor ons gedrag. Ja. En dat is op de basis van, je hebt controle over je gedrag. Dus wat betekent dat nou? Als je gedrag wordt beïnvloed door allerlei processen waar je niet dat soort controle over hebt. Misschien, waar je misschien niet eens vanaf weet. Ja, dus doordat dat je ook kunt zeggen van, het komt eigenlijk uit het onbewuste, kun je ook je verantwoordelijkheid afdragen daaraan. Van ja, maar dat zou wel even makkelijk zijn. Is dat natuurlijk wat je bedoelt ook, met die verantwoordelijkheid? Nee, ik sta een heel ander model van controle voor. Een ander model van actorschap. En daarbij kijk je niet alleen maar, en misschien niet eens grotendeels, naar wat je nou in het moment doet. Want met dit soort situaties, voor zo'n docent bijvoorbeeld, is het heel moeilijk om in het moment zijn vooroordelen te onderdrukken in hoe hij zo'n situatie leest. Daar heb je weinig controle over. Wat je wel kan doen, is op de lange termijn vooroordelen omvormen. Dus bij jezelf nagaan van wat voor vooroordelen en andere ideeën heb ik. Waar komen die misschien vandaan? Hoe zitten die in elkaar? Hoe beïnvloeden die me? En die kan je door andere invloeden, je blootstellen aan andere invloeden, of die kritisch bevragen, dus een allerlei techniek, kan je dat soort onbewuste ideeën omvormen of andere onbewuste ideeën ernaast zetten. Maar dat moeten we samen doen, toch? Dat is niet genoeg, want als we allemaal maar dezelfde ideeën blijven bevestigen, dan gaan die aannames nooit veranderen. Precies, ja. Ja. En ik denk dus dat we de laatste tijd hele grote stappen, de laatste tientallen jaren grote stappen maken als het aankomt op geslacht en op ras, maar of etniciteit, moet ik eigenlijk zeggen. Maar als ik jou begrijp, jij zegt, naar klassen wordt nog te weinig gekeken. Dat die rol in dat onderbewuste soort van mensen in hokjes plaatsen. Ja, klopt. Ja. Ja, ik ben een paar jaar bezig geweest natuurlijk met mijn promotieonderzoek. En ik zat diep in die literatuur over vooroordelen. En dat gaat dan allemaal over vooroordelen over etniciteit en gender en seksuele oriëntatie. Hele belangrijke thema's. En op den duur viel het me gewoon ontzettend op dat die onderzoeken steeds maar niet over klassen gaan. Ja. Alsof dat niet bestond. En toen kwam er op den duur ook een boek uit in 2017. Een handboek over de ethiek van discriminatie. Ja. Groot boek, 36 artikelen van gerenommeerde professoren van over de hele wereld. Over allerlei verschillende vormen van discriminatie en hoe dat dan werkt en hoe dat dan in elkaar zit en wat we ervan moeten vinden. 36 artikelen. En nul daarvan ging over klassen. Ja. Dus voor mij werd duidelijk dat er inderdaad echt een ontzettend gat in onderzoek is. Een gat in wetenschappelijk bewustzijn. En dat heeft die Henri Bon volgens mij toch ook, dat zei hij ook al. Sorry? De Henri Bon, die schrijver van het boek dat je net, waar je net altijd voorlas, wat jou zijn ogen zou openen, die zei dat ook al. Dus je herkende dat opeens. Ja, ja. Van, dat is nog steeds gaande eigenlijk. Ja, het bestaat nog steeds. Hè. En toen ben jij er onderzoek naar gaan doen, daar gaan we straks induiken. Maar we gaan eerst even naar muziek. En dit is wel een mooi linkje eigenlijk. Want het nummer dat je wilt luisteren, het eerste nummer, is De Zon Schijnt Voor Iedereen van Johnny Jordaan. Dat ten eerste echte volksmuziek. Hè, en als je het hebt over echte volkswijken waar je vandaan komt. Maar het gaat ook over dat klassenverschil, toch? Ja, precies. Dat Johnny Jordaan is natuurlijk een grote held. Ik word er net op gewezen inderdaad door mijn regisseur dat het Johnny is. je mag het uitspreken hoe je wil. Daar zal ik je niet op beoordelen. Hij is natuurlijk een grote held. Hè. Prachtige muziek gemaakt. Maar ook heel veel muziek gemaakt die gaat over het leven van mensen in armoede. Of mensen in lagere klassen, in arbeiderswijk, in Jordaan, waar ik zelf woon nu. En in dit nummer bezingt hij dat heel erg mooi. Hij omschrijft dat leven. En tegelijkertijd kijkt hij er ook voorbij. Want we blijven toch, of je nou arm of rijk bent, we blijven allemaal mensen. En we delen ook veel met elkaar. En dat contact, dat moeten we ook natuurlijk bewaken en koesteren. Nou, dat gaan we in gedachten houden terwijl we luisteren. Heb je ondertussen een vraag voor Jeroen over zijn eigen verhaal of over zijn onderzoek naar klassendiscriminatie? Stuur dan een vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan komt hier Johnny Jordaan met De Zon Schijnt Voor Iedereen. Mijn vader was orde, ik zie hem nog aan. Wanneer hij des morgens moest porren. Al was het geen vetpot dat porters bestaan, toch deed hij het zonder te morren. Want ondanks zijn armoede leefde hij blij. En dikwijls dan zei tot mij, dee is gesjocht, de ander weer rijk. We zijn op de wereld niet alle gelijk. De een wordt geboren in een villa of slot, de ander roept mama in een vochtige krot. Maar iets blijft hetzelfde, of je arm bent of rijk. Dat is voor ons allen gelijk. Want kijk naar de hemel, dan zie je het meteen. De zon schijnt voor je. Ik denk aan die jaren nog dikwijls terug. Het lijkt me zo kort nog geleden. Geen porter bestaat meer, de tijd gaat zo vlug. Verleden wordt nimmer meer heden. Als ik aan die tijd denk, hoor ik vaders stem, dan klinken de woorden van hem. De een is de sjocht, de ander weer rijk. We zijn op de wereld niet uit. allegelijk. De een wordt geboren in een villa of slot. De ander roept mama. Ja, dat was Johnny Jordaan met De Zon Schijnt Voor Iedereen. De Nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht Jeroen Reinders. Hij begon op zijn 25e met de studie, na jaren als timmerman gewerkt te hebben. Inmiddels is hij universitair docent aan de VU Amsterdam en onderzoekt hij hoe klassenverschil invloed heeft op kansenongelijkheid in onze maatschappij. Een probleem dat volgens hem over het hoofd wordt gezien in de huidige onderzoeken naar discriminatie en ethiek. Heb je nou een vraag over, of een vraag voor Jeroen over zijn eigen verhaal? Stuur die dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan kun je na het nieuws van 3 uur live je vraag stellen. Jeroen, nog even over de muziek, hè? Ten eerste, werd jij ook weer helemaal teruggetransporteerd naar die volkswijken van Amsterdam? Nee, ik ben er net vandaan gereden. Oké. Okay. Dus, dat is niet zo moeilijk. Nee. Maar, dus je zit er nog middenin? Ja. Je woont er nog? Ja. Wat ik wel mooi vind is dat veel van die... Ik hoor ook wel mensen daar een beetje over... een beetje flauw over doen. Van, hè, dat is een Amsterdam wat niet bestaat. Maar er zijn nog genoeg mensen in de Jordaan gelukkig. En genoeg evenementjes. Ja. Waar je op de zondagmiddag met de stel oudjes... Ja. In een klein zaaltje van de speeltuin liedjes kan zingen. En kan walsen samen. Ga je dan ook vanzelf weer Amsterdams praten als je erin bevindt? Ja, tuurlijk. Als je met bepaalde mensen om je heen bent, dan ga je op een bepaalde manier weer praten. Ja, dan val je weer terug, toch? Ja. Want dat is interessant. Dat is wel interessant om nog even te benadrukken. Jij bent natuurlijk vanuit een bepaalde omgeving, een bepaald milieu, ben jij echt naar een hele academische wereld gegaan. Ook anders gaan praten, zei je zelf. We hadden het net over Johnny Jordaan. Ik werd gecorrigeerd dat het Johnny was, niet door jou hoor, maar door mijn regisseur. Maar toen zei hij, ja, dat gebeurt eigenlijk ook in die hogere, die academische kringen. Ja, klopt. Ja, ik weet nog dat ik, toen begon mijn studie filosofie. En dan krijg je allemaal namen van auteurs die voor mij onbekend waren. Als je dan zo'n naam verkeerd uitspreekt in een college, of gewoon met medestudent op de gang, dan dat je zegt, wat vond jij van het artikel van Foucault? En dan, nee, dat is Foucault. En dan, dan val je door de mand. Hè? Dan weten mensen meteen dat jij dus niet vroeger daar wel eens over gehoord hebt. Want dat is het een beetje. Dus, ja. Mensen kunnen snel inschatten waar je vandaan komt, waar je staat, wie je bent. Ja, terwijl we eigenlijk ook zeiden van mensen die al in die, juist misschien uit die omgeving komen, die doen alsof ze erover kunnen meepraten. Maar die weten niet waar ze het over hebben. Dat zou kunnen. Nou, je valt dan dus door de mand. Zou net zo goed kunnen waarschijnlijk als je het over voetbal hebt in een stamkroeg in Amsterdam. Precies, het kan overal gebeuren dit. Hè. Maar ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk als docent met studenten altijd uit te leggen van kijk, het is nuttig om te weten hoe je zoiets goed uitspreekt. En met heel veel van bepaalde academische termen bijvoorbeeld. Het is nuttig om gewoon te weten wat die woorden zijn, hoe je ze gebruikt. Maar je hoeft het ook niet te doen heel vaak. Heel veel dingen kan je gewoon op een hele normale manier met elkaar bespreken die dan ook vaak veel duidelijker is. Jij bent wel die literatuur gaan lezen om mee te kunnen praten, vertelde je net, voor de muziek. Zou jij nu zeggen dat je onderdeel bent van de hogere klasse? Ik doe het met aanhalingstekens voor de duidelijkheid van de luisteraar. Op bepaalde manieren wel. En op bepaalde manieren zeer zeker niet. Dat is het complexe aan klasse. Ik hoor op bepaalde manieren natuurlijk bij intelligentie. Ja, hè. Ik werk op een universiteit en dat geeft een bepaalde sociale status. Mijn inkomen die is nu net boven modaal. Dus dat is ook leuk. Maar ik heb nog... Ja, dankjewel. Maar ik zit nog steeds in een tijdelijk contract. Hopelijk wordt het binnenkort vast. Maar... Ja, dus jij zegt het gaat ook echt heel erg over dat financiële. Ja, en schulden en die ik nog steeds heb van mijn studie. En een sociale huurwoning waar ik ook nooit uit zal komen. Hè, want dat geld kan ik gewoon niet bij elkaar sparen. Dus dat, ja, het is ook al zit je op intellectueel niveau heel erg in die academische kring. Zeg jij, ja, financieel gezien zit ik nog niet echt. Socio-economisch gezien Precies, zit ik misschien nog niet echt in die klasse. Ja. Misschien nog even goed om neer te zetten. We hadden net ook even klassen gedefinieerd. Maar wat voor lagen onderscheiden we eigenlijk allemaal? Het ligt eraan wie het vraagt, hè? Marx die ziet gewoon een strijd tussen het proletariaat, de arbeiders en nog wat anderen daarbij. Tegenover de bourgeoisie, hè, de gegoede burgerij. Die definieert het heel erg op basis van bezit van productiemogelijkheden. Het CBS die gebruikt ook klassendefinities en het Centraal Planbureau ook. En die onderscheiden 6 verschillende klassen in Nederland. Zoals de comfortabel gepensioneerde en de jonge kansrijke. Maar wat ze eigenlijk bedoelen is laag, middenlaag. Nou ja, ik vind zo'n indeling veel makkelijker inderdaad. Ja. Een paar klassen. Je moet een beetje bedenken over wat is het doel van die onderscheidingen maken. Wat voor patronen kan je zien in een samenleving daardoor? En hoe kun je dus misschien zeggen? Bijvoorbeeld beleid aansturen erop? Nee, ik vind een groot probleem. In Nederland hebben we zeker een grote groep mensen die gewoon weinig verdienen. Weinig of negatief kapitaal hebben. Misschien zelfs fulltime werken en nog steeds krap kunnen rondkomen. Flinke groep mensen die naar de voedselbank gaan. Consistent. Kinderen die in armoede opgroeien. En toch zijn de cijfers over armoede in Nederland vrij laag. Nou ja, voor mij voelt dat alsof er met cijfers en definities geknoeid wordt. Juist. Dus daar vind ik het belangrijk om daar goed naar te kijken. En in welke mate is er verband met opleiding daadwerkelijk? Ja, doorgaans gaan mensen uit de hogere klasse, die hebben ook vaker ik vind het flauw om te zeggen een hogere opleiding, hè, maar een formele theoretische opleiding. Dus een universitaire opleiding. Daarvan hadden de ouders het vaak al. En de kinderen ook. Je ziet, dus dat komt daar vaker voor. Maar je ziet daarvoor al heel erg een verschil, hè, in kansenongelijkheid in het onderwijs. In de schoolresultaten op de middelbare school en zelfs daarvoor. Hè, dus op hogere niveaus op middelbare school. En niet per se omdat kinderen per se slimmer zijn. Hè, maar ook omdat je gewoon meer tijd en ruimte hebt om te studeren. Maar ook omdat je ouders middelen hebben om te zorgen dat je bijscholing kan doen. Zodat je net dat vak even op kan krikken om een bepaald cijfer te halen. Ja, die verschillen bestaan dus echt. Mm. Wat ik wel interessant vind is, ik begreep dat je als timmerman meer verdiende dan je nu doet. Ja, klopt. Ja. Dus ik wil wel even... Ja, rectificeren. Ik heb niet een carrière als timmerman gehad. Hè? Okay. Dat is gewoon een baantje wat ik voor een goed anderhalf jaar of zo heb gedaan. Okay. Na mijn middelbare school, omdat ik niet echt wist wat ik wou. Maar voor de duidelijkheid, dat het niet meteen betekent dat als je dan hoger opgeleid of in een hogere opgeleide sfeer raakt, dat je dan gelijk ook in een hogere socio-economische status krijgt. Nee, dat is inderdaad dat is heel belangrijk. Hè? Er zijn heel veel beroepen die flink verdienen, ook al worden ze gezien als lagere klassenberoepen. Ja. En dan gaat het heel erg ook over de sociale status die je ermee hebt. Dus we maken daar aannames. En wat we ook eerder zeiden, en daar gaat jouw onderzoek over, is dat we dat toch niet genoeg meenemen als we kijken naar waar discrimineren we op. Mm-hmm. Hoe komt het dat, want we hadden het over vergeleken bijvoorbeeld met geslacht of etniciteit of zo. Daar zijn we als maatschappij heel erg mee bezig om daar niet op te discrimineren. Om daar geen onderscheid tussen mensen te maken. Hoe komt het dat we zo een blinde vlek hebben dan voor het klassen? Ja. Dat vind ik lastig om te beantwoorden. Er was heel veel discours over klassen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, socialistische partijen, de arbeiderspartijen zijn opgericht ooit. En het gaat natuurlijk allemaal daarover. En dat is een beetje verdwenen. Sommige mensen denken dat het verdwenen is doordat we het steeds meer over identiteitspolitiek gaan hebben. Ik snap daar wel wat van, maar ik vind het ook flauw om om die tegenover elkaar te zetten. Omdat die juist ook heel erg goed hand in hand kunnen gaan en heel vaak dezelfde soort van analyses maken. Er zijn ook veel mensen die hebben geschreven over bewuste ideologie om het niet over klassen te hebben. Als we het over andere thema's gaan hebben, dan kan je die klassenpolitiek die kan je goed doorvoeren. Daar zie ik, zonder in grote conspiratietheorieën mee te gaan, zie ik daar ook wel heel veel waarheid in. Die geschiedenis daarvan is moeilijk aan te wijzen, zoals veel dingen geschiedenis. Ja. Maar nu is het wel zo dat het daar weinig over gaat en ook niet in die termen over gaat. Taal is heel erg belangrijk. Ja, en dat is waar jouw onderzoek zich op focust, die taal. We gebruiken taal is heel bepalend voor hoe we denken. En we gebruiken taal heel erg om mensen in hokjes te stoppen. Hè? En ik denk dat de bekendste term waar we het over moeten hebben is tokkie natuurlijk. Maar zijn er meer voorbeelden? Ik noemde zelf al kakkers. Mm-hmm. Heb je zelf nog wat voorbeelden van dit soort termen? Nou ja, inmiddels helaas eigenlijk. Maar voor mijn onderzoek goed. Echt een enorme waslijst aan woorden. Hè. Dit, paupers, werkvolk, putjescheppers, uitkeringstrekkers. Marginaal en krapuul voor de Belgische en Vlaamse luisteraars. Tokkie, proleet, provinciaal, viswijf. Hoorde ik pas nog op podcast van de Volkskrant was dat volgens mij. En dat ik herken veel van dat soort termen. Veel termen ook uit mijn studententijd. Van dat ze soort van grappend worden gebruikt. Maar daar zit altijd een kern van echte. Dat je er echt iets over gelooft in. Precies. Denk ik. Ja, dat ben ik nu in. Want ik doe verschillende thema's in onderzoek over klasongelijkheid. En klassediscriminatie vind ik interessant. En ik ben nu dus bezig met het kijken naar dat soort taalgebruik en dat soort woorden. Dus een hele literatuur over scheldwoorden, internationaal. En nou, daarin viel me op dat in die literatuur gaat het over woorden, over gender en over homoseksualiteit bijvoorbeeld. En wat die scheldwoorden dan betekenen en wat er zo slecht aan is. Maar ook daar ging het dan steeds niet echt over klassen. Dus ik ben wat van die woorden in het Nederlands, maar in het Russisch en het Mexicaans en Mandarijn, in het Arabisch, heb je allemaal dezelfde soort woorden, ben ik een beetje gaan verzamelen en gaan analyseren van wat wordt er nou gecommuniceerd met die woorden? He, wat voor onderliggende betekenis wordt ermee uitgedragen en wat is het effect ervan? En ik heb ze voor mezelf in drie categorieën opgedeeld. Dus heel veel van die woorden die gaan over geld en arbeid. Hè? In arm zijn, hè? Pauper. Of goedkope spullen hebben, een scare bloesje. Of bepaald werk doen dat een lage status heeft, zoals een putjeschepper. En dan heb je een tweede categorie van woorden die gaan heel erg over de opleiding die je hebt genoten, het soort kennis die je hebt en zelfs intelligentie. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over het klootjesvolk, het plebs, mbo-niveau of mbo-gedrag, boerenverstand, dat soort termen. En het derde is woorden die gaan over waardes, politieke voorkeuren, morele waardes, maar ook smaak, cultuur. Daar heb je bijvoorbeeld tokkie, sociaal gedragen. Ja, tokkie. Als een boer gedragen of provinciaal. Viswijf, wat is in die podcast? Dat ging dan over een Italiaanse politica. De mensen in de podcast, die journalisten, die vonden haar eerst een viswijf. Want ze gedroeg zich op een andere manier dat ze van een beschaafde politica gewend waren. Ja, voor mijn gevoel zijn die thema's wel verweven met elkaar. Enorm. Zie je dus de lagere arbeiders, zie je dan als dommer en daardoor ook als socialer, toch? Dus, precies. Ja, dus kun je dat lostrekken van elkaar? Nee, dat is precies de betekenis die er gecommuniceerd wordt met het gebruik van die woorden. Ja. En het typische is dat die woorden, ook al willen we het N-woord, vinden we niet meer oké om te zeggen. En daar sta ik helemaal achter. En bepaalde scheldwoorden voor homo's of op een bepaalde manier over vrouwen praten, dat vinden we allemaal niet meer oké. Maar Rutte gebruikt de tokkie nog. Precies, in een, Rutte die heeft het gewoon over tokkies. Ja. En dat zie je continu zie je dat verschijnen. Vorig jaar heb ik nog een artikeltje geschreven ook over tokkiefeesten die er dan worden gegeven. En dan gaan mensen zich voor de grap verkleden als iemand uit de lagere klasse met alle stereotypes erbij. Hè. Dus dan zeggen ze van, nou, ik ben Chantal en ik ben op mijn 17e zwanger geworden, maar ik rook lekker check. Hè. Dus er komen allemaal stereotypes over mensen uit de lagere klasse. Ja, en misschien wat je net zegt, en je vergelijkt het met geslacht en etniciteit, dat vinden we niet meer oké, maar dit vinden we wel nog oké. Denk je dat er een toekomst is waar we dit niet meer oké vinden? Dat is mijn bedoeling met dit soort onderzoek. Waar je toch niet meer kan zeggen. Want precies, om daar in ieder geval bewustzijn over te genereren. Hè? Dat we weten wat we doen als we dat soort woorden gebruiken. En wat we doen is aan de ene kant sommige mensen kwetsen. Maar aan de andere kant voedt het ook de vooroordelen die we over mensen uit de lagere klasse hebben. En dat draagt weer bij aan, via dat onbewuste processen draagt het gewoon heel erg bij aan hoe mensen worden behandeld. Ja, en het is gewoon gebaseerd kansen op die mensen krijgen. Ja, ja, en het is gebaseerd op onwaarheden eigenlijk ook. Althans, dat ja. Vaak wel, soms niet. Hè. Dat bedoel, daar kan je een discussie over hebben. Maar ook al zit er een kern van waarheid soms misschien in dat mensen in de lagere klasse armer zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, dat is gewoon zo. Maar er zit wel een waardeoordeel in precies, dat woord. Precies. En je houdt het ook in stand heel erg daarmee. Ja. En dat is het voorname. Hè. Dat je bent naar beneden aan het trappen ermee. Ja. En te zorgen dat mensen uit de lagere klasse ook niet hun leven beter kunnen maken. Nee, daarom moeten we vaak zeg maar sociale normen veranderen door de taal te veranderen. Precies. Het verhaal interessant over het woord tokkie. Want daar zit een geschiedenis achter die niet heel veel mensen kennen. Want de tokkies, dat is nog steeds eigenlijk een familie. 20 jaar geleden werd er een reality serie over hen gemaakt. En daarom zijn ze zo bekend. Waarin ze dus als asociaal werden neergezet. Prime Video maken toevallig onlangs een nieuwe documentaire. Waarin juist heel erg centraal staat wat die klassificatie, dat beeld met hen heeft gedaan, die familie Tokkie. En onze collega van de NOS die sprak met de familie. Gaan we even naar luisteren. Ze werden omschreven als de echte familie Vlodder, de Tokkies. Nou, doe dan, probeer dan. Pak je allemaal, wat doe dan, wat kom je nu? 20 jaar geleden was de familie een enorme tv-sensatie. En hun achternaam eindigde zelfs in de dikke vandalen. Maar nu, 20 jaar later, zegt de familie in een nieuwe documentaire dat ze eigenlijk nog steeds gebukt gaan onder hun achternaam. Probeer maar werk te krijgen. Probeer maar je school af te ronden zonder gepest te worden. Je hebt afgedacht, gemeente, woningbouw. Probeer maar een huis te krijgen. Ik denk dat jij een huis krijgt als jij een tokkie bent. Ik denk wel dat we nu toch wel collectief kunnen zeggen dat dit niet ethisch was. Omdat er misbruik is gemaakt van mensen in een kwetsbare positie. En omdat we vervolgens eigenlijk die mensen met het hele land, met heel tv-kijkend Nederland, zijn gaan uitlachen. Waardoor zij nu de rest van hun leven daar last van hebben. Ja, heb jij de documentaire gezien? Nog niet. Nee, deze moet ik nog kijken. Denk je dat het goed is dat ze dit hebben gemaakt? Om in ieder geval die... om te vertellen wat het met hun gedaan heeft. Ja, ik denk dat het heel goed is. Dat het inderdaad bijdraagt aan het bewustzijn over hoe we over hun heel specifiek, maar ook breder over een groep mensen denken. En ook over hoe we het oké vinden om over die mensen te praten. Ja, en om ze ook een bepaalde spotlight te zetten. En er vermaak van te maken. Ja. Want nu ze zeggen van ja, dat is niet ethisch. En waarschijnlijk zouden we het nu niet meer goedkeuren. Dat een familie zo wordt neergezet. Maar ik zie jou knikken. Dat zouden we wel goed vinden, denk je? Nou, ik denk inderdaad dat heel veel mensen nu zeggen van over dit programma dan ja, dat was misschien niet helemaal netjes. Maar tegelijkertijd zijn er talloze andere programma's waarin er continu arme mensen worden uitgebuit voor vermaak. Heb je een voorbeeld? Nee, je hebt zo'n gezinruil, toch? Wat is het? Een rijk en een arm gezin bijvoorbeeld. Nee, er wordt vaak ook smakelijk om gelachen over hoe arme mensen zich gedragen of hoe ze leven. Ja, er wordt ook gelachen over die rijke mensen. Maar het vermaak zit er meer in de armen waarschijnlijk. En je hebt zo'n programma gehad toch van... wie is dat van... Gordon of zo volgens mij. Hè, die dan een weekje in de uitkering ging leven. En dan even kijken hoe dat is. En dan lachen over hoe duur alles is. En dat het geld alweer op was. En dan gaat het dus echt over geld. Je kunt ook hebben, want jij noemt de derde categorie. Die je noemde was een beetje over een soort van gedrag en cultuur. Ja. En als we kijken, als we hebben over O.O. Gerso of Ex on the Beach. Waar we echt mensen zeggen, eigenlijk gewoon, ja, dat zijn ordinaire mensen, zeg maar, dan hebben we het ook over een soort van andere klasse. En dat vinden we ook vermakelijk. Maar ik moet ook denken, ik heb vroeger wel eens naar het was een oudere serie van SBS, maar dat is Probleemwijken. Mm-hmm. Nou, dat was vermaak voor ons. Hè? Om te kijken hoe mensen in zo'n klasse leefden en dat dat heel anders was dan ons. Maar die mensen hadden echt problemen. Maar dat werd dus wel vermaak gemaakt. Ja, het is eigenlijk heel vergelijkbaar met de tokkies. Ja, het is gewoon een televisieformat. Ja, precies. En dat draagt eraan bij, zeg jij, dat we ons blijven onderscheiden. Ja, je begrijpt, ook al hoor je zelfs misschien zelf tot de lagere klasse, hè, ga je toch graag daarover lachen en jezelf door anderen nog verder naar beneden te duwen, hopen dat je zelf wat meer omhoog komt. Ja. ik wilde er ook nog even in op een andere categorie over intelligentie. Mm. En hoog en laag opgeleid. Want dat is een heel erg publiek debat op dit moment. Mm-hmm. Dat we die termen niet meer moeten gebruiken, hoog en laag opgeleid. Dat is te oordelend. Mm-hmm. Hè, omdat hoog impliceert beter dan laag, superieur. Mm-hmm. Wat ze voorstellen is theoretisch, praktisch in plaats daarvan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, ik vind het heel nuttig. Want inderdaad klinkt het niet lekker om te zeggen, ik ben laag opgeleid of ik ga een lage opleiding doen. Dat enthousiasmeert niet echt. Dat soort taaldebat vind ik nuttig. Aan de andere kant moet er ook veel meer gebeuren dan natuurlijk een woordje gebruiken. Het gaat ook over, in eerste instantie ook de kans geven aan iedereen die wil studeren om dat te kunnen doen. Hè, met verhoogd studiegeld en boetes die er zelfs komen op lang studeren en dat soort dingen. Wordt dat alleen maar minder en minder eigenlijk. En tegelijkertijd heel veel noodzakelijke beroepen, belangrijke beroepen die er zijn vanuit praktische opleidingen of zelfs zonder formele opleiding. Die moeten ook gewoon beter beloond worden, hè? Beter inkomen. Maar ook de status daarvan kunnen we heel anders tegenaan kijken. Dus, en dat merkte ik namelijk wel in het werk als timmerman. Ja. Dat sommige mensen toch naar je kijken van, ja, ach, simpele jongen, niet hoge pet van op. En, ja, want we blijven, imponeert zeg maar, niet of zo. Intellectueel werk blijven we zeg maar wel hoger hebben staan dan. Ja. Toch? Ja, lager. Precies. En dan gaat het ook veranderen, denk je? Wil je dat veranderen? Nou ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het heel erg wel. Dat we gewoon meer naar een breder idee van waarde van arbeid gaan krijgen. En ook veel meer gaan denken in termen van wat draag jij bij aan de maatschappij? Er zijn heel veel hele chique, dure banen van mensen die eigenlijk niet veel bijdragen aan de maatschappij. Of ik denk, voor mij heeft dit niet een hoge status, maar kennelijk voor heel veel mensen wel. Ja. Nou, het begint bij taal ook, grotendeels. We naderen het einde van ons uurgesprek. We hadden wel nog een leuk experiment voor de luisteraar, had jij, over dit onderwerp van taal, begrijp ik. Je wilde iets voorleggen bij de luisteraar. Oh ja, dan moet je even helpen herinneren, hoor. Dat hebben we vorige week besproken. Nou ja, je zei van, denk eens na over scheldwoorden die je wel eens gebruikt. Ja, precies. Ik vind het leuk om, want ik heb een lijstje van wat woorden, ik noemde er net wat op. Maar bedenk voor jezelf eens, lieve luisteraar, of je voorbeelden kunt bedenken van dit soort woorden die gaan over de lagere klasse, die je wel eens gebruikt. En bedenk dan ook, bedenk een situatie waarin je zo'n woord gebruikt. En ga dan eventjes na van, wat bedoel ik nou eigenlijk met dat woord? Hè? Dus als je zegt van, dat is echt een proletenbak die jongen rijdt. Nee, wat voor betekenis heeft dat dan? Dat is dan bijvoorbeeld een auto die misschien wel duur is, maar toch getuigt van slechte smaak. En slechte smaak van de lagere klasse. Want de hogere klasse, de rijken, die hebben verfijnde goede smaak. Nee, dat soort ideeën zitten bijvoorbeeld in zo'n woord. Nou, dus probeer dat eens te analyseren. Ja, nou, wil je daarover meepraten? Stuur dan een berichtje in via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Dan zo meteen na 3 uur kunnen we met je in gesprek daarover. Dus ga daar vooral eventjes de komende 10 minuten bij jezelf over na. Je zegt net proletenbak. Het grappige is dat je volgende nummer dat je hebt uitgekozen heet Designer Fiets. Dat is eigenlijk een beetje tegenovergestelde. En dat is het laatste punt. We kunnen het ook de andere kant op draaien, want we hebben nu eigenlijk de hele tijd over omlaag trappen. Maar wordt er ook omhoog getrapt? Ja zeker. Hè? Dat is activisme. Het is een nummer van Massie Houtak. Komt niet uit Amsterdam-Noord, maar ziet zichzelf wel als een Noorderling. Heel trots erop, opgegroeid in Amsterdam-Noord. Maar is met zijn ouders gevlucht uit Afghanistan oorspronkelijk. En dat is ook het interessante aan klassen. De intersectie die er is tussen traditioneel witte arbeider in Nederland en heel veel mensen met migratieachtergrond, die ook in de lagere klassen in Nederland zitten. En gedeelde ervaringen en gedeelde belangen hebben met elkaar, tegenover mensen uit de hogere klasse. Dus die overlap vind ik interessant. En Massie Houtak, echt zo'n multitalent, schrijver, muzikant, maar ook activist. Dus hij is veel bezig met de gentrificatie van volksbuurten zoals Noord. En heeft een heel mooi boek over geschreven, gentrificatie over de hele wereld heen. Dat is echt een tof boek. Maar in het nummer beschrijft hij ook hoe hij dan opeens bakfietsmoeders en snelle jongens op designerfietsen ziet rondfietsen. En wat dat doet met je als jij dus zo je wijk binnengevallen ziet worden en overgenomen ziet worden. Mooi nummer. Nou, we gaan gewoon meteen luisteren naar Designerfiets van Massie Houtak. Ja, ik weet nog dat ik voor de klas stond en kids leerde dat integratie alleen lukt als het wederzijds is. Tegenwoordig zie ik allemaal nieuwe Noordelingen in de buurt en vraag me af. Ja, Massie, wat nu? Dus ik heb een designerfiets gekocht. Zo van, wat jullie kunnen, kunnen wij ook pikken. Noem het een kleine daad van verzet. Okay, cool. Noem het een schreeuw om aandacht. Yeah. Noem me wanhopig. Ik noem het, welkom in de Noordzijd, bitch. Word wakker in de Noordzijd. Noordzijd. Jij vond eerst Noordzijd. Noordzijd. Nu is het je droom. Fuck jou, Columbus-syndroom. Hey, ik kom haters vernielen. Yeah. Yeah, yeah. Met een anker op mijn borst. Hey, hey, ik ben een piraat op wielen. Yeah. Wij waren lang al trots. Hey, welkom aan de meerkant. Welkom. Waar meer geld is meer kans. Heel maar fuck dan met die leegstand. Wij bieden moedig weerstand. Yeah. Van de pomp, van de pomp. Van de pack. Van de pack. Mosveld, Mosveld. Waar de weg, waar de weg. Door de park, door de park. Meeuwelaan, Meeuwelaan. Iedereen schreeuwt mijn naam. Want mijn fiets is designer. Het is designer. 5, 7, 9. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets. X-frame bike. Roestvrij staal. Digitale bel. En ik ga fucking snel. Check it out, ja, alarm via de app. Nee, ik maak geen grap. Mensen kijken van, is dat ingebouwde verlichting? Ja, grap. Word wakker in de vogelbuurt. Dag 2. Gooi een lach naar mijn overbuurt. Fuck it dan. Maar die vindt mij eng. Fuck jou, pak fietsen gang. Ey, wij zijn van de kantaschap. Ja. Schuif dan aan de kant, ach grap. Ja. Jij leeft duurzaam, maar ik zie je nooit in de buurt staan met de drillers. Hier bij de metro was het start zijn. Go. Veranderingen kunnen soms hard zijn. Go. Jij kijkt alsof wij in de war zijn. Maar de school van jouw kind mag niet zwart zijn. Molenwijk, Tuindorp, Nieuwedam. Nieuwedam. PVG, Loener en Blauwe Zand. Blauwe Zand. Van de 1, 2 en Flora laten allemaal van zich horen. Want mijn fiets is designer. Oeh, ja, mijn fiets is designer. Oeh, 5, 7, 9. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Brooklyn, Berlijn, Buikslotermeerplein. Dezelfde mensen gaan weg, dezelfde mensen komen erbij. Londen, Parijs, Oakland, LA. Ik zie geen verschil, het is allemaal the same. Hey, Brooklyn, Berlijn, Buikslotermeerplein. Dezelfde mensen gaan weg, dezelfde mensen komen erbij. Hey, Londen, Parijs, Oakland, LA. Ik zie geen verschil, het is allemaal the same. Hey, verdeel. Van NTR Wetenschap, Ruben Rozen Jacobson. Ja, dat was Moussia Tak met Designerfiets. We zitten aan het einde van ons uurgesprek. Tegenover mij zit Jeroen Reyners, een filosoof aan de VU Amsterdam. En we hebben een uitgebreid gesprek gehad over klassediscriminatie. En zometeen gaan we nog even door en dan ook met vragen van jou, de luisteraar. Dus mocht je een vraag hebben voor Jeroen over deze, zijn dus een onderzoeksgebied over klassediscriminatie, klassenongelijkheid, kansenongelijkheid of over zijn eigen verhaal, hoe hij in de academische wereld terecht kwam, bel dan naar 0800-1121 of stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Jeroen, we gaan zo meteen nog even door. Jij wilde het nog hebben over onder andere over politiek, denk ik. Ja, politiek en kansengelijkheid in het onderwijs. Kies maar welke van de twee eerst. We gaan zo meteen wel, denk ik, beginnen even met politiek. Want waarom is klassediscriminatie een belangrijk thema in de politiek? Ja, zoveel reden natuurlijk, hè. Wat ik net aan moest denken ook, hè, dat met het fragment van over de familie Tokkie. Dan hebben ze het ook over de familie Vlodder. Die wordt dan de link meegelegd. Ja. En we hebben natuurlijk een nieuw kabinet wat er aankomt. Daar gaan ook allemaal memes rond die hun vergelijken met de familie Vlodder. Ja. Ze hadden dan een portret met z'n vieren samen wat dan daarop bleek. En ik snap de grap er natuurlijk wel van. Maar daar komen ook heel duidelijk oordelen over wie die mensen zijn. Ja, die oordelen gaan we zo over bespreken. Wie voor over hun op hun stemt. Ja. Ja, nou, daar gaan we zo meteen dieper op in. Zo meteen na het journaal van 3 uur gaan we door. Dan ook met vragen van jou. Dus blijf vooral hangen. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een man van 35 moet een maand de cel in omdat hij eerder deze maand vernielingen aanrichtte bij de Universiteit van Amsterdam. Op camerabeelden was te zien hoe de man beeldschermen kapot sloeg bij de uit de hand gelopen studentenprotesten rond het UvA-gebouw. Een andere man krijgt een taakstraf van 30 uur omdat hij stenen gooide naar de politie. Noord-Korea heeft opnieuw een reeks tests uitgevoerd met ballistische raketten. Dat zeggen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De raketten werden afgevuurd richting de Japanse zee. Er is geen schade gemeld. Afgelopen tijd heeft Noord-Korea het aantal wapentests opgevoerd. Zuid-Korea en ook de VS hebben dat scherp veroordeeld en wijzen erop dat het in strijd is met een reeks VN-resoluties. Mark Rutte is nog altijd optimistisch over zijn kansen om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Maar het is nog niet rond, zei hij in een gesprek met Nieuwsuur. Roemenië, Slowakije en Hongarije moeten nog akkoord gaan met zijn kandidatuur. De Hongaarse premier Orbán herhaalde gisteren dat hij niet overtuigd is van Rutte vanwege eerdere kritiek op Hongarije, maar sluit hem ook niet uit. Rutte is nog niet van plan om naar Hongarije te gaan om voor zichzelf te lobbyen, zoals hij dat wel deed bij de Turkse president Erdogan. Zo'n reis moet je volgens Rutte alleen doen als je zeker weet dat het zin heeft. Een bibliotheek in Helsinki heeft een boek teruggekregen dat 84 jaar geleden was uitgeleend. Het boek had in december 1939 moeten worden ingeleverd. Dat was kort nadat de Sovjet-Unie Finland was binnengevallen. Het boek uit 1925 is in opmerkelijk goede staat en kan weer worden uitgeleend. Het weer. Er kan een bui vallen. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Vanmiddag is er kans op hagel en onweer. Tussendoor is af en toe de zon te zien. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond wordt het droger. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is moreel filosoof Jeroen Reinders, universitair docent aan de VU Amsterdam. Ik sprak hem vorig uur over klassediscriminatie, morele psychologie en zijn ambitie om de maatschappij een beetje te veranderen. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Dus heb je zitten luisteren en heb je een vraag voor Jeroen? Dit is je kans. Stel je vraag door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan Jeroen live met jou in gesprek, of beantwoordt hij jouw vraag natuurlijk. We hebben al een eerste appje binnen en het is gelijk een sappige, Jeroen. Gert, die zegt namelijk: is deze meneer zich ervan bewust dat hij met zijn hele geschiedenis verweven is met zijn onderzoeksveld? Zou er één moment kunnen zijn dat hij niet voldoende rationele afstand tot zijn onderwerp heeft? Ik zie je glimlachen. Ja, nee, Gert, heel goede vraag. Zeker weten. Er zit natuurlijk altijd een gevaar in onderzoek doen wat je nabij ligt. Dus het is heel goed om daarover na te denken. Aan de andere kant geloof ik niet in neutraal ergens naar kijken. Niemand heeft een neutrale blik. Iedereen heeft bepaalde ervaringen en ideeën en belangen ook. Dus het beste om dan te doen is om gewoon bewust van jouw eigen verwevenheid met zo'n thema te zijn. En daarnaast vind ik het ook juist belangrijk om vanuit dit perspectief over deze thema's wetenschap te bedrijven. Wat denk ik een heel belangrijke verklaring is van dat er zo weinig wetenschappelijk onderzoek is over dit soort klassethema's, is dat er ook heel weinig mensen uit de lagere klasse in de wetenschap zitten. Want die route om wetenschapper te worden, die zit vol obstakels. De lage representatie van mensen uit de lagere klassen zorgt ervoor dat er heel veel perspectieven die juist gevoed zijn door ervaring met die thema's ontbreken. En wat je dan krijgt is vaak een soort wetenschap. Ik heb te veel sociologie-studies gezien van mensen die wel over de mensen uit de lagere klasse hebben gelezen en daar misschien ook heel oprecht mee begaan zijn, maar dan toch ja, niet echt sjoegen ervan hebben. Hè, toch een bepaald gevoel missen. Stel je voor dat bijvoorbeeld de grap dus dat dus alleen maar een groepje mannen beleid gaat maken voor abortus van vrouwen. Hè? Nee, en de grap is natuurlijk dat dat veel te vaak gebeurt. Ja, en gebeurt nog steeds heel veel. Maar ja, bij klassen hè, gebeurt dat ook heel veel. Het is een groep mensen die uit welgestelde, hoogopgeleide milieus komen, die dan gaan kijken naar de lagere klassen en daar onderzoek over doen en daar zelfs politiek voor maken. Ja, jij zegt het is eigenlijk zelfs beter om niet die afstand te hebben, want dan begrijp je het. Precies, je begrijpt het op een andere manier. Op een intensere, directere manier. Je voelt ook echt het belang ervan. Er staat iets op het spel. Je kan dingen aanvoelen en zien die een ander niet. Wil dus niet uitsluiten dat andere mensen niet ook een hele belangrijke bijdrage kunnen doen. Hè? Ik bedoel, het kapitaal van Karl Marx. Wie was Karl Marx? Dat was niet een jongen uit de arbeidersklasse. Nee, ja. Die kwam uit een ontzettend rijk gezin. En die heeft volgens mij best wel een goed zicht gehad op hoe de arbeidersklasse het heeft op veel manieren. Maar stel, je hebt dus een andere onderzoeker die uit de socio-economische elite komt, laat ik maar zeggen, die ook op jouw onderzoeksgebied bezig is. Wat maakt jou dan anders dan die andere wetenschapper in de manier waarop je onderzoek bedrijft? Nee, ik denk echt het perspectief zien wat er speelt. Ook de interesse hebben vaak gewoon überhaupt al hè, voor een thema. Maar ook op een andere manier dat kunnen begrijpen. Andere patronen toch zien, kunnen aanvoelen wat er belangrijk is. Wat er echt toe doet, wat echt de problemen zijn daar. Omdat je het zelf hebt meegemaakt en om je heen ziet. Ja. Je geeft Gert in ieder geval wel gelijk. Dat je dus je geschiedenis verweven is met je onderzoeksveld. Dat sowieso. En inderdaad, ik ben het ook gewoon met hem eens. Je moet daar heel erg goed op letten, juist. Ja. Blijf jij daar bewust van? Blijf je daar op letten? Ja, zeker. Ik ben er veel mee bezig. En ik heb er veel met mensen om me heen over. Ik maak er vaak ook door dingen waar ik mee bezig ben in het op de universiteit, ook zeg maar naast mijn onderzoek. Het verbeteren van mogelijkheden voor eerste generatie studenten en studenten uit arm gezinnen. Maak ik dat persoonlijke verhaal juist ook. Dat vertel ik ook aan studenten bijvoorbeeld. Om ook gewoon hun te laten zien van nee, dat is niet iets wat je hoeft te verbloemen. Je kan ook je herkennen in elkaar en we kunnen het daar gewoon over hebben. En dus ik ben er heel bewust mee bezig. Nou, dus die objectieve wetenschappelijke lens, die probeer jij niet. Ik probeer heel eerlijk onderzoek te doen. Maar ja, eerlijk is open. En ook open over wie je bent en wat je belangen en overtuigingen zijn. Merk je bij jezelf, want jij komt dus niet uit het hoger opgeleide milieu waar veel mensen om je heen wel vandaan komen, denk ik, in de academische wereld. Ja. Merk jij vooroordelen binnen jezelf? Want we hadden het aan het begin van het gesprek over dat iedereen eigenlijk onbewust vooroordelen heeft. Merk je bij jezelf vooroordelen over die mensen? Over de mensen om jou heen in de academische wereld? Ja, tuurlijk. Ik heb ook een beeld bij wie die mensen zijn. En kan bij wijze van spreken gokken wat iemand zijn hobby is. Misschien heb ik het helemaal mis dan natuurlijk. En hoe iemand is opgegroeid. En wat voor problemen iemand wel of niet heeft meegemaakt. Dus dat heb ik zeker. Maar voel je nog ook een bepaalde negatieve gevoelens richting de hogere socio-economische klasse? Ja, als ik er eerlijk over ben wel. Aan de ene kant natuurlijk, ik had ook graag het wat breder gehad vroeger en nu. En ik hoop dat iedereen het wat breder zou kunnen krijgen. Dus dat. Maar ook veel mensen die negatief gevoel is echt naar het voornamelijk opkomen voor eigen belang van de groep welgestelde Nederlanders. In plaats van toch veel meer inzetten voor een meer sociale maatschappij. Ja, en waar ik nu we het hebben over een soort van de blik van de lagere klasse naar de hogere klasse toe. Want ja, ik gebruik lager en hoger natuurlijk ook, maar gewoon figuurlijk. Maar wel, het laatste nummer dat je aantroeg, dat die designer fiets, dat was eigenlijk net een grappige twist. Want ons gesprek net voor het journaal ging de hele tijd over het omlaag trappen. Eigenlijk al die scheldwoorden, of ja, een soort van die denigerende woorden die jij noemt, die gingen allemaal over de lage klasse. Mm-hmm. Dat is niet toevallig, denk ik. De hogere klasse heeft over het algemeen niet alleen, is niet per se de meerderheid, denk ik. Nee. Maar hij heeft wel meer macht. Invloed. Ja, macht, middelen, toch? Invloed, precies. Ja. Nee, dus er zijn ook wel termen die over de hogere klasse gaan. Hè? En er zijn ook wel, ik moet sorry dat ik erom lachen hoor, maar ik vind het ook wel namelijk grappig dat mensen dan zich daarover opwinden en zeggen, nou, ik ben huisjesmelker genoemd. En dat vind ik ook discriminerend. En dan denk ik inderdaad, hè, dat is een beledigende term. Maar discriminerend, daar moet er toch wel wat meer aan de hand zijn. Want als iemand, als onze prins 40, 50 huizen in de stad bezit. Er zit veel meer waarheid in, bedoel je dan? Nou ja, wat gebeurt er met zo'n term? Er wordt iemand inderdaad, er wordt iets aangewezen. Namelijk, iemand heeft heel veel huisjes en die probeert daar wat geld aan te verdienen door anderen uit te knijpen. Dus is er ook een oordeel over, zit erin. En dat kan inderdaad kwetsend zijn, hè, want het is natuurlijk wel een scheldwoord. Maar verder, nou en, hè, want het is omhoog trappen. Die huisjesmelker, die heeft alle macht en invloed en de middelen. En die wordt niet heel erg geschaad in zijn mogelijkheden daarvoor. Die wordt en het woord kakker dan, dat is ook wel denigerend bedoeld. Ja, precies. Maar dat is een beetje hetzelfde. Die kakker, die kan misschien door iemand kakker genoemd worden. Maar die pakt straks toch wel die mooie baan, of ja. Die heeft u al. En die krijgt het erfenisje en die heeft een groot sociaal netwerk voor nog meer van dat. En politieke invloed en journalistieke invloed. En misschien ook nog wel een poot in de cultuurwereld. Die woorden hebben veel minder macht. Die kan natuurlijk nog steeds wel beledigd en gekwetst worden. En daar moeten we altijd bij iedereen op letten. Maar ik vind het niet discriminerend, omdat het dus niet iemand zijn leven op die manier zo beïnvloedt. Dat je kan gaan zeggen van, daarmee draag je bij aan de onderdrukking en de uitbuiting van die mensen. Ja, het is niet dat zeg maar. Want ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld de havermelk-elite. Hè. Het nummer Designer Fiets, wat we voor het journaal luisteren, dat is natuurlijk heel erg dat. Dat is eigenlijk een beetje de elite van de Randstad heel erg belachelijk maken. Mm-hmm. Maar daar blijft het bij, zeg je. Zeg maar, dat heeft niet zoveel impact. En daarmee hou je niet een probleem in stand. Terwijl het omlaag trappen hou je wel een probleem mee in stand. Precies, ja. Ja. Oké, okay, interessant. Want is het ook, zeg maar, ik merk dat met die havermelk-elite wordt de randstedelijke elite steeds meer eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt en een beetje bespot. Wordt het ergens ook steeds onwenselijker om onderdeel van de elite te zijn? Misschien ook omdat mensen steeds minder ethisch gaan vinden. Ja, interessante vraag. Wie wordt er dan aangeduid met de elite? Is voor mij altijd de vraag. Natuurlijk in heel veel politiek wordt er over de elite gepraat. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over mensen met wat linkse ideeën. Ja. En die misschien voor de krant werken en een modaal inkomen hebben. En ze hebben zeker wel bepaalde macht. Hè? Macht om bijvoorbeeld een publiek debat te beïnvloeden via krantenartikelen. Maar zijn zij nou de echte elite? Ja. Voor mij, ik vind het belangrijk om met de elite veel meer te kijken naar wie hebben nou echt de middelen in handen. Hè? Ja. Dus de groot kapitaal, de hele rijke families en de mensen die in het bedrijfsleven zitten met de aandelenportefeuilles, de echte gigantische erfenissen. En mensen die vaak via dat ook macht veel invloed hebben op het land. Hè? Dus politiek kunnen beïnvloeden, echt op een grote schaal. Ja, precies, en de politiek is daar heel erg op in aan het spelen nu. Laten we daar straks verder over praten, maar we hebben een beller aan de lijn. Dames, die wil graag inspelen op meepraten over jouw punt, dat uiteindelijk mensen hun manier van denken moet veranderen. Dames, een hele goede nacht. Een hele goede nacht, ja. Hier is Dames. Ja, dag Dames. Ik wil tegen die meneer even zeggen dat hij goed werk doet. Dat klinkt een beetje arrogant om wie ben ik om dat te verhalen. Maar uiteindelijk helpt dat niet. Hij heeft zelf ook over Marx aangehaald. Over de onderbouw en de bovenbouw. En de bovenbouw die wordt wel gevormd door de onderbouw. Maar de bovenbouw die blijft toch zeggen wat waar is en wat niet waar is. Hij heeft Foucault aangehaald, dus dan heb je over machtsverhoudingen. Over waarheidsvertogen. Dat kan je van hem leren. En dan heb je er gewoon... kijk, toen ik... ik ben van 1940, dus in 1955, 56, 57... Dan was je arbeiderskind. Dus wat nu een buitenlander is, dat waren wij. En dan had je gewoon een minderwaardigheidsgevoel. En je had een minderwaardigheidscomplex. Een complex weet je niet, en een gevoel wel. Je was een minder soort mens. Dat werd niet direct gecommuniceerd, maar je maakte het mee. Als katholiek ging je naar de kerk, dan zat je in de achterbank. En de betere, de Jan met de pet, dat was je gewoon. Ja? En als je toevallig nog Engels kon, dan kon je nog zeggen, small people. Ja? En wat wil je precies zeggen tegen Jeroen, of wat wil jij hem vragen? Nou, ik wil te zeggen dat hij wel registreert, maar niks verandert. Het kapitalisme... Kijk, die mensen die uit de hogere kringen komen. Goed, kader van het leven. Ik spring wel even van de hak op de tak om het aan te wijzen, aan te tippen. Kader van het leven heeft een dun boekje geschreven. Wat moet je kennis hebben om hogere kringen te zijn? Mm. Zonder dat je je belachen maakt. Dat je het echt. Ik kan dat nou eventjes niet. Hij geeft goede voordelen. Ja, dus wat je zegt is je kunt dit niet. Je kunt het eigenlijk niet veranderen. Je kunt het wel observeren zoals Jeroen doet, maar je kunt het niet veranderen. Jeroen, hoe luister jij daarnaar? Nee, ik hoop natuurlijk heel erg van wel. En ik geloof daar ook heel erg in. Hè? Er zijn heel veel grote veranderingen geweest. We hebben natuurlijk ontzettende grote geschiedenis over de hele wereld heen van arbeidersbewegingen gehad. Die arbeidersrechten en het stemrecht. Dat was ook alleen maar voor een groepje elite. En dat is ook veel breder geworden, voornamelijk alle burgers. Vrouwenrechten zijn ontwikkeld. Rechten voor mensen van verschillende etniciteiten die zijn gegroeid. Homorecht is gegroeid. Waarom zouden dit soort rechten en ook verdere macht en status ook niet kunnen groeien? Ik wil nog even wat zeggen, want die homorechten bestaan helemaal niet. Dat is allemaal schijn. Okay. Ik heb al op een boot gaan staan in Amsterdam en dansen. Mm. Nou, dat werkt niet. Dan gaan we het natuurlijk over heel wat anders hebben dan. Luister, als ik... wat ik nog wil zeggen is gewoon... Luistert die meneer mee nog? Hij luistert mee. Ja. Kan ik nog? Nou, moet luisteren. Als ik... laat me zeggen, bij Albert Heijn... dan praat ik even met die jongens. Ga ik boodschappen doen en die zakken... die vakken vullen, ja. De Big Brother, die kennen ze helemaal niet. Het woord zegt ze niet. Ze kunnen dat niet thuisbrengen bij 1984. Om zo maar even wat te zeggen. Ja, maar de term vakkenvullen. De term vakkenvullen. Als je dat niet... Ja, dat zijn gewoon de jongens, maar er zijn ook bij die leren. Sommigen hebben dan de naam Marx gehoord, de anderen... Ik neem dat kapitaal mee. Dat zegt ze niet. Ja, ik denk niet dat het heel gek is dat ze dat niet kennen. Dat hoeft ook niet per se, hè. Dat we allemaal een of ander veel te dik boek gaan lezen. Nee, denk ik het ook niet. Maar ik denk uiteindelijk dat hè, wat Damme zegt... Er zijn heel veel mensen die zich gewoon niet bewust van zijn. En hoe krijg je die mee? Dat is misschien de vraag. Ja. Ik denk, één stap is hè, dit soort onderzoek doen, voor mij dan in ieder geval. Hè. En een tweede stap is bijvoorbeeld hier op de radio met elkaar daarover hebben. Ja. Op die manier proberen om gewoon een breder bewustzijn, een breder gesprek erover te krijgen. En ook, ik geloof heel erg in politiek activisme. Hè, dus ook gewoon de straat op, campagnes voeren om daaraan bij te dragen. Ja. Nou, dank je wel, Dammes, voordat je dit punt aanhaalt. Het is zeker een goede vraag. En mocht je nou ook een vraag hebben, net als Dammes... we hebben nog ruimte voor wat bellers. Dus bel naar 0800-1121 met je vraag of met je opmerking. Of stuur natuurlijk een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1. Als we het hebben over verandering aanbrengen... dan moet je het natuurlijk ook hebben over politiek. Daar heb je zelf ook, ben je zelf ook over begonnen. Voor het journaal begon je over maakte je een punt over, Jeroen, over de foto... van de vier formerende partijen. Ja. Dat die werd vergeleken met de familie Vlodder. Mm. Ja, wat was je punt daarmee? Ja, nee, ik vind het interessant hoe er wordt gekeken naar een groep stemmers die op rechtse partijen stemmen. Ja. Die rechtse partijen, dat is ook niet mijn voorkeur. Ik ben, zoals volgens mij heel duidelijk is, knijter links. Maar tegelijkertijd ben ik het totaal niet mee eens met hoe er neergekeken wordt op een grote groep mensen. En niet alleen vanuit een idee van we hebben een politiek verschil. Ook niet alleen maar vanuit een idee van er zitten bijvoorbeeld racistische, discriminerende ideeën in en die vind ik niet goed. Hè? Ik bedoel, dat oordeel heb ik ook. Maar ook veel dieper. Een soort idee, er wordt heel vaak ook gezegd dan dat, dat de mensen die op rechtspopulistische partijen stemmen of op extreem rechtse partijen stemmen, dat die dom zijn. Dat die niet weten waar ze voor stemmen. Dat ze vanuit de onderbuik stemmen en alleen maar boos zijn. Ik vind daar hele negatieve ideeën in zitten. Die dan ook worden gezien als dat het overlapt met, dat is een stem van de onderklasse. De lagere klasse, de ongeschoolde arbeider die zich daarin mee laat voeren. En ik vind dat ook gewoon een soort denigreren en het niet serieus nemen van de ideeën en ervaringen van die mensen. En ik denk dat daar echt best wel in de politiek verandering in moet komen. Hè? Ook in hoe aan de andere kant linkse partijen zich opstellen. En net als in de wetenschap de representatie van mensen uit de lagere klasse heel laag is. Zie je ook bij linkse partijen. Ik weet, de laatste keer dat ik daar statistieken over zag, was bij de Socialistische Partij. Er kwam iets van 84% van de parlementsleden. Die kwam uit een hogere klasse gezin. Ja. Ja, die wordt niet vertegenwoordigd. Maar is dat niet de tegenbeweging die we nu zien? Want sommige mensen die zeggen van ja, en nu de partijen die grote succes hebben geboekt, de PVV, de BBB, dat worden dus gezien als partijen van het volk. Ja. Er wordt nu gezegd van ja, dus de mensen die het volk vertegenwoordigen, die komen nu eindelijk in de Tweede Kamer. En laten we eerlijk wezen, dat zijn ook mensen die het hebben over een elite, die het volk benadeelt. Ja, linkse partijen hebben het ook over een elite. Oh ja. Wat ik denk dat heel belangrijk is de manier waarop je het erover hebt. Hoe je erover praat en wie dat aanspreekt. Maar ook gewoon echt hoe je over die mensen denkt, hoe je over die mensen voelt. Ja. Ik weet nog goed dat ik zelf wat meer politiek geïnteresseerd werd en wel eens naar evenementjes ging van linkse politieke groepjes en partijen. En ik heb me echt ongeveer nog nooit zo op me neergekeken gevoeld en minder waardig gevoeld als op een plekje met mensen die het allemaal ontzettend intellectueel hadden over de arbeidersklasse en hoe we daarvoor moesten strijden. Terwijl ik dacht van, jongens, ik kom uit de lagere klasse, maar ik voel niet alsof jullie mijn ideeën hierover serieus nemen en alsof ik mag meepraten. Heel erg neergekeken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er niet alleen een andere taal gebruikt wordt, maar dat er dus ook echt gewoon dat mensen serieuzer en genomen worden en beter gewaardeerd worden. Je bedoelt de mensen die uit de lagere socio-economische klasse komen. Ja, ja, ja. Wat mij heel erg opvalt, want je hebt het nu over, dus de soort van de intellectuelen die praten over de lage klasse. Iemand als Frans Timmermans valt mij heel erg op. Hij is iemand die heel erg pleit voor maatregelen die de lagere klasse, de arbeidersklasse, heel erg zouden helpen. Ja. Maar hij weet die mensen niet te bereiken. Precies. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan zijn taal? Onder andere. Hij komt over alsof hij. En ja, voorkomen is breder dan taal natuurlijk, hè? Ja. Maar ik denk ook niet dat alle maatregelen en ideeën die daarin zitten perfect zijn. Verre van. Al is het veel beter dan wat er nu op tafel ligt. Volgens mij in ieder geval. Ja. Maar ja, inderdaad. Het is een bepaalde uitstraling, karakter. Wat er is. Maar ja, toch ook wel een uitstraling niet alleen van wie hij is. Maar ook een uitstraling over wie ik zou denken, of hoe ik zou denken, hoe die over mij naar mij zou kijken. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, dus mensen hebben niet het idee, dus mensen in die socio-economische klasse hebben niet het idee dat hij hen echt begrijpt. En dat hebben ze misschien van een Wilders of van een Caroline van der Plas wel. Ja, ja, ja, precies. Nee, ik weet niet of het precies begrijpt is, hè? Je hebt ook het fenomeen van met diegene zou ik wel een biertje willen drinken. Ja, ja. Dat sympathiseren. Moeten we natuurlijk ook niet te veel aan ophangen. Want er zijn heel veel ontzettend nare mensen waar je waarschijnlijk best gezellig een biertje mee kan drinken. Maar dat, ja, dat doet er wel toe. Hè? Dus dat moeten we ook niet onderschatten. En ik denk die combinatie van doorzien wat is nou echt het beleid wat iemand voorstaat. Hoe communiceert iemand dat? Maakt hij ook duidelijk wat hij nou gaat doen en waarom dat een goed verhaal is? En waarom dat voor jou ook gewoon heel nuttig is. Maar ook, ja, hoe relateer je tot elkaar en hoe waardeer je elkaar? We hebben straks mogelijk Dick Schoof als nieuwe premier. Mm-hmm. Heb jij nog advies voor hem als het aankomt op deze klassediscriminatie? Jezus, ja, daar ga ik me niet aan wagen. Nou, misschien een andere vraag. Van, ambieer jij zelf nog een carrière in de politiek? Want je bent wel echt uit om dingen te veranderen. Ja, lijkt me ergens wel interessant. Het is natuurlijk ook heikel, wespennest. Lastig leven waarschijnlijk, hè? Je hele leven wordt publiek. Dus ik heb ook wel twijfels. Maar je hebt wel een duidelijk idee. Laat ik het dan misschien op een andere manier vragen. Wat is er, denk je, nodig in de politiek om dit probleem aan te pakken? Jeetje, een lekker makkelijke vraag dit, Ruben. Ja, heel veel. Ik bedoel, een van de grote thema's die een beetje verdwenen is, ook weer van het debat vorig jaar, was natuurlijk bestaanszekerheid. En nee, ik denk dat dat een heel groot goed is, een heel breed iets. En niet alleen maar als een mooi catchy woord. Maar belastingstelsel omgooien, ook nu weer, gaat er heel veel van inkomstenbelasting wordt er... wordt er vandaan gehaald en heel weinig van bijvoorbeeld winstbelasting, vermogensbelasting, dividendbelasting, dat soort dingen. Nee, oftewel, bij wie haal je het? Heel erg ook bij mensen uit de lagere klasse. Daar wordt belastinggeld vandaan gehaald. Niet van bedrijven en dus door mensen dat te veranderen, verander je die macht. Heel erg inderdaad. Hè? Ja. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar educatie. De enorme afbraak. Al jarenlang, de route die ik heb gedaan van een HAVO naar een HBO, naar een universiteit en nog doorgaan, die zou nu in het huidige systeem voor mij gewoon onbetaalbaar geweest zijn. Ja. Omdat er gewoon extra collegegeld is omhoog, studiefinancieringen beneden, allemaal andere kosten zijn duurder geworden. Maar je krijgt ook, nu komen er ook weer lang studeerboetes aan en dat soort dingen. En ja, je sluit gewoon wegen af voor een hele grote groep mensen. Heeft de lagere klasse toch meer barrières om te gaan studeren dan de hogere klasse? Ontzettend veel barrières. Want er is studiefinanciering. Ja, economische middelen, maar... Nee, dat is niet toereikend. Hè? Dus je moet er veel naast werken. Of rijke ouders hebben die kunnen spekken. Ja. En dan sowieso ook nog naast je bijbaantje lenen. Ik ben ook nog steeds bezig, nog wel wat jaren hoor, om mijn studiefinanciering af te betalen. Ook heb ik er altijd naast gewerkt. Dus dat is één. Nou ja, een ander waar we het al over gehad hebben, een beetje. Dus ook thuis voelen in die omgeving. En in eerste instantie zelfs überhaupt denken aan gaan studeren. Ik had dat nooit bedacht in mijn tienerjaren. Maar nou ja, ook als je verder gaat, dat vind ik ook interessant. Hè? Als je dan wil doorstromen misschien in een carrière, dan komen er nog steeds ook heel veel verdere obstakels. Want dan zit je dus met tijdelijke contracten van academische baantjes. Soms een half jaar voor één vak wat je dan ergens geeft. Of dan krijg je weer een positie van een jaar of drie jaar. Of geeft heel veel onzekerheid over je toekomst. Enorm risico om te nemen, om zo'n carrièrepad op te gaan. Als je niet ergens op kan terugvallen. Hè? Ja. Familie die jou financieel kan steunen. Dus we hadden het eerder over toch de omgeving waar je vandaan komt, de verwachtingen die er zijn, de manier waarop je gemotiveerd wordt of gestimuleerd wordt. Dat heel erg meespeelt, dat daardoor heel veel mensen uit een lagere klasse niet gaan studeren. Maar dat zijn ook heel erg dus die economische barrières. Enorm, ja okay. Zeker weten. Dus ja, hoe pakken we dit aan? Hoe maken we de weg vrij? Nou ja, waar ik bijvoorbeeld, toen ik in Utrecht zat, Universiteit Utrecht, heb ik samen met een andere groep mensen een platform opgericht voor studenten en academici uit de arbeidersklasse. En verschillende activiteiten, bewustwording, dus kennis daarover delen, praatjes organiseren waarin mensen onderzoek wat ze erover deden, presenteerden. Maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van studenten uit de lagere klasse om met docenten en professoren die ook zo'n achtergrond hebben, in contact te komen. En dus rolmodel te hebben, jezelf kunnen zien in zo'n carrière, maar ook ervaringen kunnen delen, tips kunnen delen. Je bouwt een netwerk daarmee. Dat is ook vaak iets wat je helemaal mist. Hè? Je hebt niet toevallig nog een oom die wel even een goed woordje voor je kan doen ergens. Dat is belangrijk. En nu bij de VU bijvoorbeeld, kijken we naar mogelijkheden voor begeleiding ook door de studie heen. Door een mentor of een student die als een soort buddy werkt. Maar je kan ook denken aan voor promotietrajecten, hè, voor PhD's, kan je specifieke beurzen doen. Er zijn beurzen voor vrouwen om bepaalde in bepaalde velden. PhD's. Ja, waarom dan niet voor... Precies, ja. waarom niet voor ook bijvoorbeeld mensen van kleur of mensen migratieachtergrond. Die zijn ook erg ondergerepresenteerd op de universiteit. Ja. Maar ook voor mensen uit de lagere klasse. Nee, zo kan je nog veel meer van dat soort... beleid en projecten bedenken. Ja, mooi. Nou, ik ben blij dat jij je er hard voor maakt. Ik wil nog even afsluiten met een appje dat we van Mieke binnenkregen. Die zegt, leuk gesprek. Maar wat mij betreft gaat het niet alleen om lage klassen die meer kans op universitair onderwijs moeten kunnen krijgen, maar juist dat de maatschappelijke input van andere klassen meer waardering krijgen. Bouwvakkers, vuilnismannen en loodgieters zijn mega belangrijk. Helemaal mee eens. Dus zowel waardering voor die andere beroepen, als ook de weg vrijmaken om naar de universiteit te gaan, als dat is wat je wilt en wat je kunt. Nou, in ieder geval blij dat jij ermee bezig bent om je daar hard voor te maken. We zitten aan het eind van onze tijd. We hebben nog een laatste nummertje. Misschien leuk om nog te noemen voor de luisteraar. Jij geeft nog een lezing bij Studium Generale in Utrecht. Klopt, ja. Wanneer is dat? Wat was het? We keken net. 19 november. Ja, 19 november is het. Ja. Yes. Is het gratis te bezoeken of moet je een kaartje kopen? Gratis in de centrale bibliotheek op het Neuden. Grote zaal, dus genoeg ruimte. Vanuit de Universiteit Utrecht wordt het georganiseerd. Gaat het nog breder over klassen en verschillende ideeën over klassen. Nou, dus als je als luisteraar geen genoeg van hebt gekregen, dan kun je naar Studium Generale de avond van 19 november. Het laatste nummer, het laatste rondje. Van André Hazes, er hoeft niet heel veel meer over te zeggen, denk ik, toch? Prachtig nummer. Mooie volksmuziek. Geniet ervan. Top. We gaan ervan genieten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor dit prachtige gesprek. Heel belangrijk. Jou ook heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja. Prettig. En de luisteraars voor de input. Zeker weten. Heel veel succes, zou ik zeggen. Met je mooie onderzoeken en je ambitieuze missie. En dan gaan we dit mooie gesprek afsluiten met een klassieker van André Hazes. Het laatste rondje, alsof we in de kroeg staan. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek. De bonen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen, vraagt een man een stem. Betaal jij morgen maar. ik er niet meer in. Het is tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor in een avond gezelligheid. Dag mevrouw en dag meneer, u komt hier toch weer. Het is tijd. De nacht van NTR. Ja, dat was natuurlijk André Haas met het laatste rondje. Daarmee hebben we ons gesprek met onze hoofdgast afgerond. Dat kun je natuurlijk helemaal terugluisteren, mocht je een deel van het gesprek hebben gemist. Dat kun je als podcast doen. Zoek online naar De Nacht Van. En check ook de gesprekken van de andere omroepen in de nacht. De nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. En het is ondertussen 4:05. En daarmee hebben we daarmee zitten we halverwege onze nacht van NTR Wetenschap. We hebben een mooi gesprek achter de rug en nu gaan we naar een podcast luisteren. We hebben iets nieuws voor je van onze wetenschapsredactie. Niet onze gebruikelijke Focus-podcast, maar een aanvulling op het tv-programma Jekyll's Jacht. In dat programma brengt Diederik Jekyll een ode aan bijzondere en briljante Nederlandse wetenschappers. Hij duikt in de wereld van experimenten en uitvindingen die de koers van de geschiedenis hebben veranderd. En in deze podcast, Doorjagen met Diederik, bespreken Diederik en Lara Billy-Renze de belangrijkste bevindingen uit de tv-afleveringen en beantwoorden ze ook vragen van kijkers. Je hoort nu aflevering 1. Dat je samen met elkaar dan iets nieuws ontdekt, ja, dat is natuurlijk mega leuk. Welkom bij Doorjagen met Diederik. Focus met Lara Billy-Renze. Diederik, hi. Welkom. Dankjewel. Hey. Je bent op dit moment druk in de weer met het overdoen van experimenten van Nederlandse wetenschappers. Dat doe je in Jekyll's Jacht op NPO 2 en Start. En in deze podcast lichten we een aantal wetenschappers uit en beantwoorden we ook vragen van kijkers. Vooral om erachter te komen hoe kregen die wetenschappers die experimenten voor elkaar in een andere tijd met andere middelen. Ja, wat mij erg aansprak is, ja, dat snap je natuurlijk wel, ik ben een radiomaker puur zo. Is Hanzo Itzerda. Eerste radio-inzending ooit in 1919. Feitelijk is Itzerda, kunnen we toch stellen, de grootvader van de radio. Ja. Laten we even luisteren naar wat daarvan nog over is. Jouw gezicht, Diederik, toen je dit hoorde en zag dat het werkte, jij straalde helemaal in de uitzending. Dit is zo mooi, dit is zo leuk. Dit is gewoon de allereerste radio jingle of filler eigenlijk die je hoort. Jingle, ik weet niet wat het precies was, maar die dit komt gewoon echt uit een speeldoosje gemaakt voor de Eerste Wereldoorlog. En dat gewoon doorgegeven door de kleinzoon. Er kwamen zoveel dingen bij elkaar en dat was heel erg bijzonder. Het is wel goed om op te merken, want een van de experts die wilde dat eigenlijk nog een keer benadrukken. Rob, die je ook zag in de uitzending, die weer Man Weet Alles van Instituut Beeld en Geluid. Dat is echt geweldig. Maar wij noemen het de hele tijd een ode aan de eerste radio-uitzending. Hè? Want wij maken niet de eerste radio-uitzending na. Want nee. Dat speeldoosje, dat is eigenlijk niet van de eerste radio. Nationale. Dus we hebben een beetje gezocht her en der van hoe we er iets moois van kunnen maken. Zeg maar. Dat is wel voor de echte nerd van ons. En daar is zo'n podcast heel goed voor, zeg maar. Belangrijk om nog even op te merken. Ja, dit zijn de fijne details, toch? Jij hebt met microfoon, zender, ontvanger en luidspreker die eerste radio-uitzending geprobeerd een deel daarvan opnieuw te doen. En dat is gelukt. Je zat er zelfs mee bij Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vecht op NPO Radio 2. Ben je klaar om getuige te zijn van de radiogeschiedenis? Ja, en ik overdrijf geen woord. Want we gaan in meerdere opzichten radiogeschiedenis schrijven. Vandaag is de radiojarig. 104 om precies te zijn. Vorige week kregen we een berichtje van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Diederik, goedemorgen. Goedemorgen. Hey Diederik. Hi. Wij gaan zo meteen de allereerste FM-uitzending maken via de allereerste radio. Kun jij omschrijven hoe die opstelling eruit ziet? Nou, ik zit op dit moment in Radio Kootwijk, wat ook zo'n iconisch gebouw is waar we het eindeloos over kunnen hebben. Maar we zitten in een grote hal en ik zit achter een radioversterker die dat uitzendt met echt apparatuur uit die tijd. En die wordt opgevangen door een ontvanger, een radioontvanger die gebouwd is. En die zit best wel wat meters verderop. Maar die zenden uit op frequenties waar tegenwoordig heel veel LED-verlichtingstoring geeft en dat soort dingen. Vandaar dat we jullie zo keihard nodig hebben om het landelijk bereik te geven. Ik ben zo benieuwd hoe het klinkt. Zullen we even kijken of het werkt? Zal ik hem aanzetten? Ja, doe maar. Ja, oké, dan ga ik hem aanzetten. Let op. Oké, moet je allemaal dingetje aanzetten. Ja. Kijk weg van de moderne microfoon. En als het goed is, moeten jullie mij niet kunnen horen. Geweldig! Wow. Landgenoten. Radio-uitzending in 1919, op 6 november, 104 jaar geleden, werd het gedaan. Ja, ik denk dat mensen die nu de radio aanzetten denken van dat ding is stuk. Oh ja. Einde. Tot zover dan. Terug naar de studio in Hilversum, luisteraars. Ja, prachtig. Is het een en ander verbeterd in kwaliteit, geluidskwaliteit? Zeker. Maar je gaat er dus ook heel apart van praten, begrijp ik. Nou ja, dat om een of andere reden. Maar ik was zo ziek die draaidag. Ik had echt, ik heb de hele nacht. Van de zenuwen of was je gewoon ziek? Nee, echt een buikgriep, dat wil je niet weten. Dus ik zat daar met koorts en zo. En om een of andere reden kwam daar dan toch een beetje dat landgenotenachtige, ik weet het niet. Was dat het eilen? Bloemendaal-achtige verhaal ineens te Maar wat een prestatie dat het jullie gelukt is. Het was echt heel erg leuk. Nou, ik noemde Ed en Gidi al, dat zijn twee. Ons programma drijft eigenlijk een beetje op een kurk van pensionado's. En dat zeg ik met heel veel liefde van die mensen die gewoon echt hun ziel en zaligheid erin steken. Want je moet voorstellen, er zitten echt onderdelen in die dus ruim 100 jaar oud zijn. En uitzoeken hoe dat precies werkte aan de hand van foto's en dergelijke. En al die onderdeeltjes overal vandaan halen, dat was echt heel erg bijzonder. En ja, ook superleuk. Ja, het lastige is dus waar je dus nu op uitzend tegenwoordig is een hele andere frequentie dan toen natuurlijk. En dat van toen, ja, toen was er niks. Nee. Dus het was een hele schone, er was geen ruis. Nee, precies. Maar nu wel. Ja. Dus we moesten dat op een andere manier versterken en daarom kon dat gelukkig via Radio 2. Ja, hartstikke leuk dat ze hebben meegewerkt ook. En dat het nu ook op deze manier is vastgelegd. Ik vond het ook zo mooi dat te zien is in de serie, en eigenlijk in alle afleveringen, dat er zoveel vernuft en creativiteit nodig was en is en vakmanschap nodig om alles te maken en voor elkaar te krijgen. Absoluut. Het leuke van de dingen die we mogen doen is dat het een hoog knutselgehalte heeft. Het zit echt nog wel een beetje op de zolderkamer dat het over het algemeen kan. Bleker, waar we het ook straks nog over gaan hebben, is een beetje een uitzondering. Want die is wel, ja, dat is echt al halverwege de 20e eeuw. En dan zijn laboratoria natuurlijk ook serieuzer en groter enzovoorts. Maar daarvoor, en dat vinden wij het leukste, kun je zelf ook een heel eind komen. En mijn opa, toen hij jong was, maakte zelf ook radio's. En mijn oom ook. En ja, dat is eigenlijk wel het jammere. Techniek was in die tijd ook wel wat tastbaarder of zo. Je kan in principe zelf een radiootje in elkaar zetten. Alleen ja, een DHB Plus radio, hoe leuk ook, dat kan je niet zelf in elkaar knutselen. En een telefoon die je in je zak hebt, dat is natuurlijk pure magie. Dat kan geen kind meer ter wereld zou dat in elkaar kunnen zetten. En dat, ja, dat is toch wel jammer dat het een beetje verder weg is. En dat is het mooie van die techniek van toen. Het is echt een beetje naakte techniek. Ook iedereen vindt de stoomtrein mooi omdat je iets ziet gebeuren. Er staat hier het stroomt en dan zie je daar iets heen en weer bewegen. Ja. En dat vertaalt naar een wiel. En dat, iedereen snapt het ineens. Nou ja, en mooi. Ook een ode aan de mbo-opleidingen techniek. Want bijvoorbeeld met de pomp, daar komen we nog later over te spreken, die zij hebben gemaakt. Zeker. Voor de slang, voor de brandweerslang. Absoluut. Er zitten mensen, jongens, meiden, van allerlei, met allerlei afkomsten die van alles kunnen. Zeker, ja. We proberen in elk seizoen, maar sowieso meerdere afleveringen, gewoon iets te maken samen met jongeren. Omdat het is zo ontzettend belangrijk dat je gewoon dingen maakt, zeg maar. En we zijn allemaal met z'n allen best wel een beetje opgeschoven naar dat universiteit belangrijk zou zijn. Maar dat is natuurlijk niet. Het is niet een hoger of lager onderwijs. Het is gewoon, je hebt alles nodig. Mm-hmm. Je hebt mensen nodig die een beetje theoretisch met op papier bezig zijn. En je hebt mensen die het ook gaan maken, die gaan uitproberen. Want dat is denk ik wel de bindende factor van al die mensen die we onderzoeken. Is niet altijd, ja, je hebt uitzonderingen zoals Huygens en Stevin. Die waren ook gewoon akelig briljant. Maar over het algemeen zijn het gewoon mensen die gewoon heel erg volhardend zijn. Gewoon blijven ploeteren, blijven klooien, een visie hebben, door willen blijven gaan. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk iets bijzonders hebt. Je moet ook het werk doen. Ja. Hey, we gaan hier doorjagen met Diederik. Want wat opvalt, je krijgt veel publieksreacties, hè, op de aflevering. Ja. Goede vragen, goede reden om nog eens door te praten, dachten wij zo. Ja. Dus die vragen gaan we in deze podcast bespreken. Met misschien nog wat leuke extra inzichten die je tijdens je zoektocht hebt opgedaan. Dus ik pak even de vragen erbij. Ja. Bijvoorbeeld over Hanzo Itzerda en zijn eerste radio-uitzending, waar we net al even aan refereerden. Dick Klaver, die weet toevallig dat er bij Museum Boerhaven in Leiden een originele radiozender van Itzerda staat. En dat is volgens hem de echte eerste uit de collectie van het vroegere Omroepmuseum in Hilversum. Heb jij die nog bekeken, Diederik? Ja, het lastige van wat meneer Klaver zegt is dat er was niet echt een soort eerste. Omdat je moet je voorstellen, die dingen die waren natuurlijk schathemeltje duur. De onderdelen. Want er was geen fabriek. Je kon niet via Temu en Alibaba al die dingen bestellen, zeg maar. Je moest het zelf maken. Dus het was continu work in progress. Model 1 werd vanzelf model 2, model 3. Dus er was niet echt een eerste wat dat betreft. Dus hij ging continu door op zijn eigen ontwerp. En die in Boerhaven die daar staat, is in bruikleen van Instituut Beeld en Geluid. En dat is zeker een originele Itzerda, maar het is niet de eerste. Het is een paar jaar daarna. Ah, oké. Zometeen meer vragen, ook bij de andere onderwerpen die aan bod kwamen in de tv-uitzendingen. Maar eerst ben ik zelf wel heel benieuwd. Ben jij nog een beetje bijzondere dingen tegengekomen in je zoektochten? Het is eigenlijk altijd heel erg bijzonder. Ja, het is moeilijk met elkaar te vergelijken. Nou, er is natuurlijk wel een hele duidelijke vreemde eend in de bijt. Waar we het ook nog wel over gaan hebben, is van Gerard Heijmans en Antonia Barkay. Dat gaat over telepathie. En dat is niet een onderwerp wat je over het algemeen zou koppelen aan een wetenschapsprogramma. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. Telepathie aantonen. En zij zijn de grondleggers van de psychologie in Nederland. Ja, de experimentele psychologie. Dus ze hebben echt duizenden experimenten gedaan om te kijken van, goh, kunnen we nou precies door proefjes eigenlijk erachter te komen hoe iets zit uit de theorie. Bijvoorbeeld optische illusies of zo. Dat soort dingen van, hoe werkt dat dan? En wanneer werkt dat? En al dat soort dingen. Dat is waar ze voornamelijk mee bezig zijn geweest. Maar telepathie aantonen, dus dat is het elkaars gedachten kunnen lezen, het overbrengen van gedachten eigenlijk. Hoe deden ze dat dan? Nou, dus je had eigenlijk twee mensen gescheiden door een afstand, een vloer bijvoorbeeld. En sowieso was het heel erg de bedoeling dat de een de ander niet kan zien. Uh-huh. En dan had je één persoon en die trok willekeurig vanuit een set kaarten een letter en een nummer. Dus bijvoorbeeld A. 6, ik noem maar wat. En dan moest die tweede persoon, terwijl de ander dus heel erg dacht aan A6, kijken of er misschien een van die vlakjes tot hem zou spreken en dan zeggen, bam, aan die lettercijfercombinatie wordt gedacht. En het idee is, als je dat maar vaak genoeg doet, bijvoorbeeld je doet dat 200 keer en persoon B heeft het 180 keer van de 200 keer goed. Nou, dan is er iets heel bijzonders aan de hand. Want je verwacht dat als het door toeval gebeurt, dat van de 200 er bijvoorbeeld maar 2 of 3 keer goed gegokt wordt. Dus dat was een beetje hoe ze probeerden aan te tonen of iemand dat goed kon. En er is een speciaal laboratorium op de Rijksuniversiteit van Groningen. Daar had hij dat. Is daar nog iets van over? Dat was heel erg leuk. Het was dus een soort twee verdiepingen bovenop elkaar. En daar zat een gat tussen met een venstertje, zo'n raampje om naar beneden te kijken. En boven stond dus die Heijmans naar beneden te kijken. En die had dus die kaartenbakken. En beneden stond die Van Dam, heette die dan. Dat was degene die gedachten zou moeten kunnen lezen. Het leuke is dat oorspronkelijk experiment, dat ging hartstikke goed als je naar de statistiek kijkt. En dat is dus een beetje waarom het... Het lijkt dus met één iemand goed te zijn gegaan. Misschien dat hij dus telepathisch was. En dachten we, nou, daar moeten we meer van weten. En dat is dan die Van Dam. Die kon dat ontvangen. Of die, ja. Ja, die kon dus gedachten lezen, was het idee. En nou goed, dat venster, dat hebben we dus weer gevonden, grappig genoeg, tijdens onze uitzending. En niemand wist namelijk precies waar het was. Dus dat was wel echt een vette primeur. Niemand in dat gebouw wist waar dat gat zat? Ja, op de Rijksuniversiteit Groningen. Daar zit dus ergens onder een met alle respect voor de rug, een lullijke collegezaal. En daaronder het tapijt zit dus een gat. En dat verbindt dus naar de kelder, waar inmiddels kantoren zijn, die mensen aan het werk zijn en een lelijk systeemplafond tussen zit. Ja, het is gewoon echt een hele zakelijke, saaie omgeving geworden. Maar dat is dus waar dat eerste oorspronkelijke experiment Maar je hebt dat tapijt opgetild. En toen zag je dat gat, of hoe is dit gegaan? Nou, we zijn aan de onderkant. We wisten via de kaarten en dat het ergens daar moest zijn. Dus we hadden bouwtekeningen. We zijn door het systeemplafond heen gegaan en met zaklampen. Dat was echt super spannend. Echt heel erg, het was een soort Dan Brown boek, maar dan net iets minder spannend. En op een gegeven moment zagen we daar dus boven dat systeemplafond iets zitten. En toen liep ik naar de bovenkant. En toen hebben we echt met een Stanley mes mocht ik in het tapijt snijden. Want de rug vond het ook hartstikke leuk natuurlijk om erachter te komen. Zit het daar nou nog niet? Dat is toch hun cultureel erfgoed, zou ik toch zeggen. En dat hebben we toen dus gevonden. Hoe vond je het om dat te vinden? Ja, het is natuurlijk superleuk. Ja, het is niet vaak dat je voor zo'n programma echt iets nieuws ontdekt per se. Omdat je natuurlijk voortborduurt op alle experts die dingen uitzoeken en zo. En dat je samen met elkaar dan iets nieuws ontdekt. Ja, dat is natuurlijk mega leuk. Ja. En jullie hebben dat experiment nagedaan. Hoe is dat gegaan? Minder goed dan met Van Dam, zou ik zeggen. Dat, we zaten te denken, van met wie moet je dat dan doen, zoiets? En we hebben de nazaten gevonden van degene die het goed had gedaan. Want we dachten, wie weet is telepathie weer erfelijk. En we hebben nog een oproep gedaan aan mensen. Van, vind je nou regelmatig wat? Heb je wel eens dat je aan iemand denkt en dat er dan gebeld wordt door de persoon, weet je wel, dat soort dingen. En daar heeft iemand op gereageerd. En die hebben we allemaal aan de test onderworpen. En we hebben 180 keer hebben ze dat met die letters en die cijfers gedaan. En het is één keer gelukt. Ja. Dus één keer hebben ze het goed gehad. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Nee. Dus ze hebben heel erg hun best gedaan. Maar het was ook één experiment wat we deden met een beetje alcohol erop. Want er was een idee dat misschien wel zou kunnen helpen. Hey? Nou, ja, dan ben je gewoon wat sensibeler, wat rustiger. Dan weet je ermee wat drinkend. Klein slokje, klein neutje. Ja, dan ben ik ook heel telepathisch meestal. Ja, dat klopt. Nou, precies dat. Nee, dat mensen herken ik wel. Denken dat ze beter kunnen autorijden en telepathischer worden. Nou, dat hebben we dus ook nog getest. In alle veiligheid, uiteraard. Ja. We hebben zo meteen wat uniek materiaal, want je bent bij iemand langs geweest die tot op de dag van vandaag nog steeds telepathie probeert aan te tonen. Ja, dat is heel leuk. Dat is een wetenschapper, een natuurkundige van huis uit. Die gelooft dus dat er meer moet zijn. En er is ook wel een subgedeelte dat er echt van de wetenschap daar echt mee bezig is. Maar er is natuurlijk ook een groot deel van de wetenschap die dat niet zo goed begrijpt. Nou, we gaan eerst doorjagen met vragen van kijkers. Want via de socials, dat is hashtag NTR, Focus Wetenschap, zijn ontzettend veel reacties binnengekomen. Waaronder veel inhoudelijke vragen naar aanleiding van de uitzendingen. En we hebben de leukste eruit gepikt om hier in de podcast te bespreken. Te beginnen bij Jan van der Heijden, de uitvinder van onder andere de moderne brandslang. Ja, ik verwees daar net kort al even naar, Diederik. Wie is Jan van der Heijden? Jan van der Heijden was een kunstenaar en hij was ook uitvinder. En het leuke was, hij heeft een aantal hele leuke, bijzondere uitvindingen gedaan. Waaronder de moderne brandweer is eigenlijk door hem bedacht. En hij was getuige van de grote brand in Amsterdam. Als kleine jongen was daar een beetje getraumatiseerd. En hij zag dat iedereen allemaal rare emmertjes door aan het geven was. En dat werkt natuurlijk niet, want als er brand binnen is en je gaat met een emmertje tegen een muur aangooien, ja, dat heeft helemaal geen zin. Dus hij dacht, dat moet anders, dat moet minder chaotisch. Dus toen bedacht hij zich, weet je wat, ik maak een pompwagen en een slang en een spuit en dan kun je gewoon naar binnen om de brand te blussen. Klinkt natuurlijk heel logisch, maar je nu, moet er, nu, ja, precies. Precies, met de kennis van u. En dus uiteindelijk heeft hij dat bedacht. En het leuke is, hij heeft dus als briljant kunstenaar ook. Dus hij kon ook heel mooi het stadsbestuur overtuigen door een of andere ets had hij dan gemaakt. Met aan de linkerkant hoe het vroeger was. Met chaos en paniek en huilende mensen en emmertjes doorgegeven worden. Het werkt allemaal niet. En aan de rechterkant van de plaats zie je een soort wat meer serene rust. Waarin mensen gewoon rustig aan het blussen zijn, zeg maar. Dus hij had echt een beetje wat we nu met... Ja, met powerpoints doen en pitchen van ideeën. Dat en de Tommy Teleshopping-achtige dingen en zo. Met waar je eerst ja, vroeger, voordat je de nieuwe tuinslang had... Ja, werd je gewurgd door je eigen tuinslang. Maar nu hebben we een zelfoprollende tuinslang, dat idee. Dat had hij dus al in begin 1700 bedacht. Ja, goed als je zo je verhaal kunt verkopen ook. Hè? Zeker. In de uitzending heb je het ook nog over zijn achtergrond als kunstenaar. Je noemde het al, het was een alleskunner. En Harm van der Pol die noemt het zelfs de Nederlandse Da Vinci bij ons op Instagram. Hij vraagt zich af wat we van zijn andere uitvindingen in het dagelijks leven terugzien. Ja, hij had een hele hoop verschillende dingen waar hij aan gewerkt had. Voor schepen, baggermolens, ook met kachels. Waar we het natuurlijk over hebben, is ook in de uitzending... is de straatverlichting in Amsterdam. Wat eigenlijk de uitvinding betekende van het nachtleven. En dat is natuurlijk zo geinig. Daarvoor ging je gewoon niet op straat. Want het was donker. Ik bedoel, het is helemaal niet betrouwbaar. Natuurlijk, wie weet het niet. Vroeger had je natuurlijk ook eikels. Dus men durfde niet naar buiten. En door die straatverlichting had je ineens een heel stuk extra dag buiten. En een stukje extra commercie en economie. Dus als je ooit nog een keertje uitgaat. En zeker als je uitgaat in Amsterdam. Denk dan even terug. Dat heb je te danken aan Jan van der Heijden. Aan de eerste nachtburgemeester van Amsterdam. Mooi gezegd. Hey. Absoluut. Je bouwt in de uitzending de brandweerslang na, samen met de studenten, daar zijn ze weer. Ja. En Jenny die vraagt zich af of er dan splitpennen boven en onder de verbinding gebruikt werden en hoe die lekkages in de slang werden opgelost, want het gutste nogal naar buiten. Het zag er niet heel professioneel uit. Dat had overigens niets te maken met die studenten, dat wil ik eventjes zeggen, want die hebben keihard gewerkt. Het waren 2000 popnagels, geen splitpennen. En er zit een soort ringetje bij die dat bij elkaar moest houden. Alleen dat leer, dat werkte op een bedoel ik niet werk als in arbeiden, maar dat zetten wat bewogen op een andere manier dan verwacht. En dat heeft er ook mee te maken dat er eigenlijk een ander soort leer- en looiproces gebruikt werd. En dat je er ook wat vet en zo tussen kan doen. Oh, dat was wat, dus, ja. Wat stugger. Dus ja. We waren er wel degelijk mee bezig om te kijken van goh, of het zo op die manier kon. Maar het is gewoon niet zo makkelijk om dat leer op die manier te maken. Dus het was datzelfde leer, dat konden we eigenlijk niet voor elkaar krijgen. Ja. We gaan ervan uit dat het ietsje beter was in die tijd. Ja. En wat je natuurlijk vaak mist... Normaal, maar het vuur ging wel uit. Het vuur ging uit. En wat je natuurlijk normaal hebt, is dat je vindt iets uit... en dan zit het meeste werk nog in het bugfixen, zoals dat dan modern perfectioneren, heet. Het perfectioneren en het de kinderziektes eruit werken. En daar hebben we in dit programma natuurlijk helaas altijd wat weinig tijd voor. Ja, ja. Veel kijkers vinden het gaaf, net zoals ik, dat de mbo-studenten van het ROC hebben geholpen om die brandslang te maken. Joost Vermeulen die vraagt zich af wat de studenten bij het ROC zelf leren en wat voor specialisten ze daarmee uiteindelijk worden. Jij bent bij ze langs geweest. Zeker. Wat wordt daar onderwezen allemaal? Want ze konden zoveel. Nou, we doen heel veel verschillende opleidingen, doen we steeds aan. Dus in het geval van de brandslang, de studenten die bezig waren met die pomp, die werden opgeleid tot waterriool. CV-installaties te installeren of megatronica, zoals dat heet. Megatronica? Ja, dus de elektronica die met beweging ook te maken heeft. Dus een lift, een sorteermachine, dingen die je in een fabriek tegenkomt en dergelijke. Dus die bouwen dat, die onderhouden dat. En de studenten die met het leer bezig waren, ja, wij dachten van, goh, we moeten iets met leer doen en dat aan elkaar verbinden. Nou, dan kom je vrij snel uit op een opleiding die bezig is met ontwerpen van schoenen. Dus van schets tot schoen en alles wat erbij komt kijken. Tja, nou, dat was ook indrukwekkend. Ja, het is bijna tijd voor het journaal, dus we onderbreken de podcast hier even. Maar blijf vooral hangen, want na het journaal hoor je de tweede helft van dit leuke gesprek. En daarna gaan we, zoals altijd, tot 5 uur door met onze nacht van NTR Wetenschap. Na de podcast spreken we met Belinda van der Gaag, woordvoerder van de NWO, over de 174 miljoen euro aan beurzen die ze hebben toegewezen aan Nederlandse onderzoekers, de zogeheten Summit Grants. Veel geld voor ook een lange termijn. En waarom dat zo belangrijk is, ja, dat hoor je straks. En we sluiten de uitzending af met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Daphne Voormolen, postdoctoraal onderzoeker in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. Zij gaat ons vertellen waarom we verder moeten kijken en onze neus lang is als het om welzijn gaat. Tot zometeen. Radio 1. 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het meisje van 10 uit een pleeggezin in Vlaardingen is nog altijd niet bij bewustzijn. Burgemeester Wijbega zei in Op1 te vrezen dat het niet goed met haar afloopt. Het meisje werd vorige week zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zitten vast op verdenking van doodslag. Zij worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Over het pleeggezin zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen gedaan. Buurtbewoners hadden vermoedens van mishandelingen. Ook de school van het meisje en het meisje zelf zouden aan de bel hebben getrokken. Bij een grote internationale politieactie is belangrijke infrastructuur van cybercriminelen platgelegd. In Nederland zijn bij datacentra tientallen servers in beslag genomen. Daarop draaiden programma's om in te breken bij bedrijven, waarna afpersers hun gegevens konden vergrendelen. De politie spreekt van de grootste operatie ooit in de strijd tegen ransomware. Er zijn 4 mensen aangehouden in Oekraïne en Armenië. Noord-Korea heeft opnieuw een reeks tests uitgevoerd met ballistische raketten. Dat zeggen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De raketten werden afgevuurd richting de Japanse zee. Er is geen schade gemeld. Afgelopen tijd heeft Noord-Korea het aantal wapentests opgevoerd. Zuid-Korea en ook de VS hebben dat scherp veroordeeld en wijzen erop dat het in strijd is met een reeks VN-resoluties. In dampen van vapes die via Telegram gekocht worden zitten vaak stoffen die niet op de verpakking staan. Omroep Brabant heeft dat uitgezocht samen met de Avans Hogeschool in Breda. Voor het onderzoek werden 46 wegwerpvapes besteld via Telegram en Snapchat. Bij een deel bleek de ingrediëntenlijst onvolledig. Een toxicoloog noemt de elektronische sigaretten daardoor nog gevaarlijker dan gedacht. Het weer. Er kan een bui vallen. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Vanmiddag is er kans op hagel en onweer. Tussendoor is af en toe de zon te zien. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond wordt het droger. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. En tot 5 uur hoor je hier nog de mooiste gesprekken over wetenschap. Bijvoorbeeld over de toekomst van Nederlandse wetenschap. Want vorige week wees de NWO 174 miljoen euro toe aan verschillende onderzoeksgroepen. De zogeheten Summit Grants. Daarover spreken we met Belinda van der Gaag, woordvoerder van de NWO. En we bellen natuurlijk met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Daphne Voormolen, postdoctoraal onderzoeker in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. Zij gaat ons vertellen waarom we verder moeten kijken dan onze neus lang is als het om welzijn gaat. Maar eerst luisteren we verder naar de podcast Doorjagen met Diederik, de aanvullende podcast op het tv-programma Jekels Jacht. In dat programma brengt Diederik Jekel een ode aan bijzondere en briljante Nederlandse wetenschappers. En in deze podcast bespreken hij en Lara Billy-Renze de belangrijkste bevindingen uit de afleveringen en beantwoorden ze vragen van kijkers. Net voor het journaal hoorde je het eerste deel en nu deel 2. Dan naar Carolien Bleker, waar we IVF voor een deel aan te danken hebben. Wie was zij? Ja, Caroline Bleker is eigenlijk degene die het idee van een Nederlandse Nobelprijswinnaar, meneer Zernike, die bedacht op een gegeven moment de fasecontrastmicroscoop. En zij heeft dat van idee echt naar praktijk gebracht. En het was een heel bijzondere vrouw, omdat ze in de jaren 30, 40 gewoon een hele fabriek eruit wist te stampen. En dus van theorie naar praktijk wist te gaan. Ze was supergoed cum laude afgestudeerd in de natuurkunde. Hele slimme vrouw. En mega slim en ondernemend en door alle weerstand en problemen en ongelijkheid die je in die tijd natuurlijk had, daar ramden ze dwars doorheen. En ze zetten een fabriek neer, was goed voor de personeel, die spraken al met heel veel liefde erover. Nou, oorlog komt, fabriek stort in elkaar, ze bouwt het weer op. Dus het is een heel bijzonder iemand. En die fase contrastmicroscoop, die heb je nodig voor IVF, omdat tot de uitvinding van die fase contrastmicroscoop kon je met microscopen eigenlijk alleen maar dode cellen onderzoeken. Want het probleem van een cel, van een mens bijvoorbeeld, is dat het zo dun en transparant is dat je eigenlijk te weinig contrast hebt. Je ziet niet het verschil tussen de cel en alles wat ernaast is. Je ziet het niet onder je microscoop liggen eigenlijk. Mm-hmm. En zij heeft een truc bedacht door iets heel slims met het licht te doen, waardoor je wel dat contrast hebt, de fase contrastmicroscoop. En daardoor ben je dus in staat om levende cellen te zien, want tot die tijd moest je er een kleurstofje in stoppen en daar gingen die cellen aan dood. Ah, kijk. Dus ja, dan kan je dus geen IVF doen, want dan kan je dus nooit een kindje geboren laten worden. En gebruiken we dit nu nog steeds? Ja, tot op de dag van vandaag worden die gebruikt bij. Dus als je beelden ziet van zo'n grote eicel waar zo'n zaadcelletje ingeduwd wordt met zo'n gigantische pipet onder een microscoop, misschien heb je dat wel eens gezien, dan dat is een fasecontrastmicroscoop. Dat is Caroline Bleker. En we kregen ook een leuke vraag binnen van mevrouw Nolke. Ze vertelde dat haar oom voor Caroline Bleker gewerkt had en ze had een reactie op dit fragment uit de uitzending. Op het eind van haar leven was ze zwaar dement. En datgene wat zij allemaal gedaan heeft, was eigenlijk al een beetje vergeten. Toen heeft iemand ontdekt van, nou, dokter Caroline Bleker, die hoort bij Gerard Willemsen, dat was haar levenspartner. Ze zijn nooit getrouwd geweest. Ze hebben ook nooit geen kinderen gehad. En eigenlijk weten we niet zo goed waarom niet. Want daar heeft ze eigenlijk nooit iets over gezegd. Of tenminste, daar is niets over bekend. Ja, volgens mevrouw Nolke wilde Bleker niet trouwen, omdat ze in die tijd dan handelingsonbekwaam werd. Hè? Want dat gebeurde als je trouwde als vrouw. En dan mocht ze dus ook niet meer werken en haar natuurkundige apparatuur maken. Zo, wat zijn de tijden veranderd? Ja, het is bizar. Je had tot 1956 had je de wet handelingsonbekwaamheid. En ja, dan konden getrouwde vrouwen mochten gewoon eigenlijk niet meer werken of een bankrekening openen zonder toestemming van manlief op reis. Er waren allerlei dingen die je niet mocht gewoon als vrouw. Je werd eigenlijk een soort tweederangs burger op het moment dat je trouwde. Dus dat is misschien wel een bewuste keuze van haar geweest om niet te trouwen? Dat zou heel goed kunnen. Om eerlijk te zijn weet ik dat gewoon niet. Het zou ook kunnen dat ze gewoon niet wilde trouwen om andere redenen, dat ze iets principieels had. Misschien viel ze niet op de man, maar op iemand anders of een ander geslacht. Er zijn allerlei speculaties die je kunt doen. Ik ben zelf heel voorzichtig om erop te speculeren, want ik weet niet het waarom. Ik zou het alleen interessant vinden om dat waarom uit te leggen, om uit te leggen wat voor een sociale ongelijkheid er was en nog steeds natuurlijk is, maar er was wat dat betreft. Dus daarin zou het interessant zijn om het te vertellen, maar verder is het speculatie. Het zou kunnen zijn dat ze gelijk heeft, hè, deze luister, dat weet ik natuurlijk gewoon niet. Maar het is interessant om dit uit te zoeken trouwens, of bijvoorbeeld een biografie te schrijven over Bleker. Nou ja, dat wie weet zijn er luisteraars die zich daaraan willen wagen. De microscoop van Bleker is perfect voor het bestuderen van levend materiaal, zaadcellen bijvoorbeeld. En je bent in de uitzending zelfs stierensperma gaan verzamelen. Ja. Om dat te kunnen bestuderen. Je hebt echt van alles gedaan voor deze serie. Daarvan stond op ons Instagram een video waaronder veel reacties kwamen, vooral kritische reacties. Ja. Nou, je bent zelf ook de discussie ingeklommen om te reageren. Waar ging dit over? Nou, wat je ziet is dat ik onder een soort nepkoe stellage zit. En een stier heeft er heel veel zin in om die koe te bestijgen. En wat je dan eigenlijk doet, is je vangt dat sperma van die stier op. En dat wordt dan gebruikt later om koeien mee te insemineren. Het is een nepparing eigenlijk. Het is een nepparing, precies. En je vangt dat dan op. Er zijn best wel wat mensen die dat viezig vinden sowieso. Want het is natuurlijk een beetje dieren met seks. En dat is wat de reacties soms waren. Maar er waren ook best wel wat reacties onder die video van mensen die er morele, ethische bezwaren tegen hebben. En ik zelf snap dat wel, omdat ik eet plantaardig. Dus ik ik ben ook niet heel erg enorm fan van de vee-industrie. Het insemineren van die koeien, dat gebeurt gewoon op een nare manier. En het insemineren van koeien ervoor zorgt dat die kalfjes krijgen, want anders geven ze geen melk en kunnen wij de kaas niet krijgen. En dan worden die kalfjes weggehaald. En er zijn ook allerlei mensen die vinden dat zielig en onethisch is voor die koeien, want die hebben daar ook stress van. Had je dit al liever niet gedaan? Ik vond dit wel een van de lastigere draaidagen om te doen. Maar de reden dat we het... Ik heb het wel gedaan. En dan vind ik gewoon dat ik ook achter die keuze in die zin moet staan. Dat ik niet daar achteraf... Ja, maar ik wilde het niet. Dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Want ik heb het uiteindelijk gedaan. Misschien dat we het in het vervolg dan toch maar beter niet hadden kunnen doen. Maar die mensen hebben ons heel erg... die doen het met alle respect. En doen voor hun... gevoel gewoon het goede en hebben daar een bedrijf in. En het is niet illegaal. Nee, maar je had ook mensen sperma kunnen gebruiken. Ik noem maar even wat. Ja, maar dat is dus het interessante. We zaten dus heel erg... Laat ik je eens vertellen hoe het gaat op het moment dat je in het programma... in zo'n redactie waren we mee bezig. Van, goh, we willen wel iets onder de microscoop doen. We wilden iets met IVF te maken hebben. Ik vond het moeilijk om eventueel eigen materiaal te gebruiken. Omdat je daar behoorlijk privacy ding... dan zie je meteen ook eventueel wat kwaliteit is of niet. Dus dat vond ik een beetje spannend. En hoe dan ook werd het vrij snel een beetje een soort afleidend gesprek ook. Het wordt een beetje, dan moeten we iemand gaan vragen. En hoe ga je dat dan aanpakken? En moeten we dat dan wel in beeld of niet? En daarom dachten we op een gegeven moment van nou, het wordt aan de lopende band gedaan voor in de vee-industrie. Dan kunnen we dat ook laten zien. Dat is gewoon de realiteit van wat er gebeurt. Laten we dat dan doen. En ik denk dat de meeste reacties eronder zijn van mensen die zeggen, nou, ik had het niet hoeven weten per se. Maar er zijn mensen die daaronder reageren van, goh, eigenlijk ben je nu iets aan het normaliseren, iets aan het uitzenden waar wij niet achter staan. Okay. Misschien dat ik het in het vervolg beter niet had gedaan. Ik zat te twijfelen. Maar het is uiteindelijk niet illegaal. Dat er gebeurt gewoon. En als mensen zuivelproducten eten, dan komt dat door dit soort praktijken. Ja, dat is gewoon wat er gebeurt. Ja. Er komen heel veel vragen binnen. Ook over Hanzo Itzerda daar nog meer van de radio-uitzending. Janine bijvoorbeeld, Jantien vraagt zich af... hoeveel mensen luisterden er in de tijd van Itzerda naar zijn show? Ik kan me niet voorstellen dat het er heel veel waren. En hoe zat dat met het geld? Verdiende hij ermee? Ja, kijk, tegenwoordig kijken wij kijkcijfers door de Stichting Kijkonderzoek. Dat bestond toen natuurlijk helemaal niet. Dus het is een beetje moeilijk om te zeggen. De allereerste proeven in Utrecht die heeft gedaan... daar hebben waarschijnlijk een paar tientallen, een paar honderd mensen naar geluisterd. Maar je moet het zo zien, je kon geen radio kopen. Dus hoe kwamen die mensen aan hun radio? Hij had in de Panorama, die toen al bestond, een soort schema neergezet van hoe je zelf een radio in elkaar kunt zetten om te luisteren naar die uitzending. Dus de mensen moesten wel de middelen kopen, moesten ervan gehoord hebben, moesten aan de gang, moesten het leuk genoeg vinden om dan vervolgens naar Itzerda te luisteren. Dus waarschijnlijk hooguit een paar honderd. Het grappige is wel, het werd langzamer zeker. Dat is wat hem bijzonder maakt. Het was niet gewoon de eerste, gewoon alleen een radio momentje. Hij had een wekelijks terugkerend iets. En dan kun je, wat je tegenwoordig zegt, een fanbase natuurlijk opbouwen. Dus mensen kwamen steeds haakten aan. En hij bereikte zelfs Engeland op een gegeven moment ermee. En op een gegeven moment was de Daily Mail, die we vandaag de dag ook nog kennen, daardoor geïnteresseerd. En die sponsorde Itzerda, omdat ze... De BBC zond nog niet uit. Dus zij maakten het mogelijk dat de Dutch Voice, zeg maar, naar Engeland kon komen. Dus wat dat betreft, toen kreeg hij steeds meer luisteraars. Hij is uiteindelijk heeft hij er niet heel veel aan verdiend. Het doel is dat mensen een radio gingen kopen en dus onderdelen. En dan kom je automatisch uit bij Itzerda. Ja. Het is een beetje als Netflix ook televisies zou verkopen. Juist. Dat juist. Hey, op Twitter, op X, zoals het nu heet, kregen we van Sceptische Muts. Ja, ik heb het niet bedacht, zo heet dit account. Het is geen kwalificatie. Nee, zeker niet. Het is geen oordeel. De vraag waarom je de gebrande toren, die grote radioantenne in Lopik, niet naar binnen gegaan bent. Diegene had graag de versterkers wel eens willen zien. Al decennia lang kan je op aanvraag de Gerbrandy-toren in. Dat is die gigantische toren die we wel in beeld hebben gebracht, waar we naast stonden, zeg maar. Alleen, wij zijn een van de, en dat is een primeur, een van de allereerste televisieprogramma's die dat helemaal niet meer mag. Ach. Ja, de wat een sneuwe eer. Ja, het is een hele treurige eer. Nee, en dat is niet omdat wij ons niet gedragen hebben of omdat we niet netjes met twee woorden hebben gesproken, maar dat is gewoon omdat ze besloten hebben, dit willen we niet meer doen. En dat heeft ermee te maken dat het cruciale infrastructuur is. Je kunt je misschien wel voorstellen als je een schoolklas rondleidt in een toren die ook niet gemaakt is voor rondleidingen. Het is gewoon een gebruiksvoorwerp. Een lomp, heel belangrijk, heel belangrijk en lomp gebruiksvoorwerp waar je in kan klimmen. Dus het is niet gemaakt voor schoolklassen. En je kan je wel voorstellen als daar een of ander kind met een beker melk per ongeluk oeps doet, dat dan ineens telefoon, radio, allerlei problemen. Dus, ja, dan snap ik dat ze jou ook niet binnen willen. Nee, zeker mij niet. Maar in ieder geval, ze hadden dus een keuze gemaakt. Ze vonden het heel jammer, heel vervelend, maar nee. Goed, de rode on-air-lamp, die hebben we gezien, die kennen we van Hanzo. Maar dat wordt niet geloofd door Justin. Die schrijft, bijzonder dat de rode on-air-lamp van Itzerda nog steeds een ding is bij de radio, maar was hij daar echt wel de eerste mee? Vraagteken. Is hij niet ook gewoon geïnspireerd geweest door andere pioniers in het buitenland? Ja, nou, ik helemaal te controleren is dat natuurlijk niet. Het is wel belangrijk om te weten dat hij echt wel een van de allereerste was. Dus er zijn wel inderdaad in Amerika, net op andere plekken, wel mensen die nog net wat eerder misschien een radio-uitzending gemaakt hebben. Dus het is altijd een beetje een discussie, hè, van wat maakt nou een radio-uitzending? Wie is nou de eerste? Maar ik denk niet dat er eindeloos veel contact met hen was. Weet je, er was geen Facebookpagina waar ze allemaal op zaten. Radiopioniers van het eerste uur. Facebook.com. Snap je dat? Ze konden ook niet communiceren met elkaar zo makkelijk. Dus, nou, telepathisch. Je weet het niet. Misschien met telepathie. Was er een golf van ideeën die rondging? Absoluut, absoluut. Dat kan natuurlijk. Maar er is dus heel weinig op bekend. Hij is waarschijnlijk de eerste. Hij was echt duidelijk met, als je dit licht ziet, dan moet je gewoon even stil zijn. Je zou wel, zou ik nog te denken, en had ik overlegd met Rob van Instituut Beeld en Geluid. Kijk, je had natuurlijk wel al opnames. En er is een andere plek waar je eventueel koppen dicht wil hebben als een licht brandt, bij een opname van een orkest of zo. Maar ook dat is niet heel veel volgen, hoor. Want dus pas in 1877 lukte het Edison om in een laboratorium ergens op tinfolie wat geluid op te nemen en dat ook weer hoorbaar te maken. Nou, en later kwamen pas de wasrollen met muzikanten en dergelijke. En dan zal er ook vast wel een recording-achtig bord bij de ingang van een studio zijn geweest. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat weet ik niet. Nee, nou goed. Maar goed, we hebben het over 1919. Dus het is ook wel echt 19 plus 23, zeg maar, 42 jaar na de allereerste geluidsopname überhaupt. Dus het zal niet enorm wijdverspreid, nee, precies, industrieel aangepakt zijn. Nee, zo deduceer je het en ja. Kom je tot een antwoord voor Justin. Nou, mocht er iemand zijn geweest die destijds echt de eerste was, moet hij even mailen. Oké. Okay. Even mailen, dan doe ik het wel. Ja. Ik had het al even over telepathie. Het is ook omdat het me bezighoudt. Ook omdat Antonia erbij betrokken was. Ja. De vrouw van meneer Heijmans. En jij zei Antonia Barkey? Heet ze zo, Barkey? Barkey. Ja, ja. Barkey. Zij onderzocht dus samen telepathie. Wat was haar rol? Haar rol was wel veel breder. Kijk, dus zij waren met z'n tweeën voornamelijk dus bezig met heel veel psychologie-experimenten. En een van die experimenten is die telepathie. Ze deden samen meer. Deden samen meer. En zonder Antonia was het ook niet gelukt. Zij heeft echt heel veel experimenten gedaan. Dus op haar is geëxperimenteerd, zeg maar. Zij was zijn proefkonijn. Ja, nou, zijn proefmuze, zou ik bijna zeggen. Ze heeft 11.000 psychologische proeven uitgevoerd. Dus de liefde daar was groots en meeslepend. Ja. Dan moet ik denken aan mijn eigen relatie. Als je dag en nacht met elkaar bent, ga je ook een beetje hetzelfde denken. Dat beïnvloedt toch de experimenten en ook als het over telepathie gaat. Ik denk het grappige zoals je het nu zegt. Ik denk dat dit wel heel erg de manier is waarop die twee gedachten zullen hebben. Dus zoals je nu eigenlijk zegt, als je dan er nog achter had geplakt, maar hoe zouden we dat kunnen onderzoeken? Dan zouden zij meteen denken van oké, nou, hoe kunnen we dat dan doen? Misschien als we een week nog meer bij elkaar zitten of niet. Of als we ons tweeën nou gaan vergelijken met andere mensen. Je bedoelt, zij zouden dan meteen, en dat is het knappe van hen, zij maakten overal meteen een kwantitatief experiment van. Heerlijk, en dat is een relatie. Op alles. Ken je dat ook eigenlijk thuis? Mijn partner, zij is de wetenschapper, zij doet onderzoek. Jij bent haar proefmuizen. Zij doet onderzoek naar een Europese grensgebieden. Dus ik ben redelijk veilig wat dat betreft. Maar ik denk dat Antonia af en toe wel helemaal horendol werd van al die proefjes, of niet? Wat denk jij? Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Maar aan de andere kant, ik durf daar geen speculaties over te doen. Goed, nou, je hebt ook nog met een bijzondere onderzoeker gesproken voor het verhaal over het echtpaar Heijmans en hun zoektocht naar de telepathie, hè? Ja, we zijn langs geweest bij Dick Biermans, die een heel mooi, bijzondere boerderij ergens woont. Hij is parapsycholoog. En hij doet dus tot op de dag van vandaag onderzoek naar het bestaan van telepathie. Oh, dat is deze persoon. Ja, en daar zijn we langs geweest. En het is een heel interessante vent. Die is echt van overtuigd dat het is. En wat hij zegt, en dat is eigenlijk heel wetenschappelijk. Ik bedoel, zullen mensen ongetwijfeld een wenkbrauw voor ophalen. Maar eigenlijk zegt hij van ja, maar misschien moeten we het gewoon onderzoeken. Waarom niet? Dus hij doet dat in zijn eigen tijd. Doet hij er allerlei onderzoek naar. Er zijn wereldwijd allerlei mensen voor God. Die benieuwd zijn of telepathie mooi te doen is. Wat voor soort onderzoeken worden er dan gedaan? Nou, er zijn allerlei verschillende vormen van bijzondere parapsychologische effecten. Ik bedoel, er zijn mensen die denken dat ze andere gedachten kunnen lezen. Eventueel misschien met hun geest dingen kunnen verplaatsen. Je hebt ook het idee dat mensen soms de toekomst kunnen voorspellen. Precognitie, dat je weet wat er gaat gebeuren, weet je wel. Dat hebben sommige mensen wel eens. Die denken, oh, ik denk dat die gaat bellen. En dan belt hij, weet je wel. Oh, is het toeval? Nee, ik heb daar gevoel voor. Dat kan natuurlijk. Je hebt een beetje de Char Dirk Ogilvie-achtige strapatsen. Dus er zijn heel veel verschillende soorten wiggelroeden lopen. En hij had een experimentje voor mij en wat hij wil gaan doen. Biermans, die had een experimentje van me. En dat is hartstikke leuk. Kan je gewoon online doen. Kan iedereen ook online doen die mensen willen verzamelen om te kijken of er mensen zijn die dat bijzonder kunnen. Het is ook een hele ranking. Hartstikke leuk om te doen. En wat je dan krijgt is een vlakje van 5 bij 5 centimeter. En van tevoren bepaalt de computer waar een stipje komt te staan. Alleen die zegt dat niet. Dus je ziet gewoon een leeg vlakje van 5 bij 5 centimeter. En vervolgens met je muis moet je klikken op de plek waarvan jij verwacht dat het stipje komt te staan. En dan kan je namelijk heel mooi ook kwantitatief meten hoe goed jij bent in precognitie of niet. Want als je er steeds smekt en bam, bam, bam, bam op zit, nou, dan ben je er heel goed in. Maar als je ongeveer in de buurt bent, ben je er een beetje goed in. En als je er heel ver weg zit gemiddeld, dan ben je er heel erg slecht in. Dus dan kan je er een beetje statistiek op loslaten. En dat wilde hij me laten doen. Dit is zonder streepjes, maar min of meer wat Heijmans zag. Ah. En dus dan moet jij raden waar hij iets is. Dus als ik heel erg het gevoel heb dat het een beetje hier in deze regio zit, dan klik je er. En dan zie je dat je volkomen fout zat. Helder. Oké. En heb je hier nog een tip feedback bij? Of een manier waarop je dit beter of slechter kan doen? Ze zeggen altijd verwachtingsvol zijn. Dat het wel gaat lukken. Oh ja. Vertrouwen hebben. Nou, het gaat beter. Snap je? Dus er sta je aan de lijn. Nou. Oeh, die is goed. 1 op 20. Dit is, in de psychologie is dat bijna significant. Kijk. Hé! Hey. Hier. Wauw! Hadza, 1275. Hier. Dit is. Dat heb ik nog nooit gezien. jij hebt helemaal geen andere professor nodig, man. Nou, en dat ging dus wonderbaarlijk goed. Ja, je mag blijven. Ik mag blijven, ja. Alleen, dat is dus waarom je dit soort dingen vaak moet doen. Het ging de eerste 4, 5 keer akelig goed. Precies, bam, bam, bam, het stipje verscheen waar je klikte. Alleen, daarna komt de wet van de grote getallen. Als je dat nog 100 keer doet, ja, dan zie je inderdaad dat je gewoon heel gemiddeld bent en niet in de toekomst kunt kijken. Dus helaas, ik moet het gewoon. Ik moet geen aandelen kopen. Het is gewoon. Niet paardenrennen. Dus, ik weet het niet. Het blijft wel een lastig onderzoeksgebied, denk ik. Ja, er is natuurlijk heel veel skepsis. En je moet ook, we zaten ook een beetje te twijfelen van wil je dit onderwerp. Maar het is wat ik het leuke vond van het onderwerp is omdat het ook een mogelijkheid geeft om te praten over hoe doe je nou goed onderzoek? Hoe kun je dit überhaupt aantonen? Kan dat op deze manier? Als het zo ongrijpbaar lijkt ook, hè? Ja, ja en ik vind het ook wel ergens heel mooi. En zeker in die tijd was het gewoon wel serieuzer werd het genomen. Dat was natuurlijk een tijd dat het veel minder een probleem was. Nu is het echt veel spannender. Maar ja, uiteindelijk moet een wetenschapper met alles bezig kunnen zijn. Alles kunnen afvragen. En dat deden die twee echt op alle mogelijke manieren. En dat is wel heel erg leuk. Nou, dit gezegd hebbende gehoord hebbende, ben jij nou meer gaan geloven in het bestaan van die telepathische krachten na het maken van deze uitzending? Nee, op geen enkele manier. Sowieso niet door wat ik gezien heb. Omdat ik dus niet denk dat het op deze manier aangetoond kan worden. En ook nog eens een keertje dat het gewoon niet aangetoond werd met deze mensen. Maar dat is dus ook het lastige. Iedereen zou kunnen zeggen nu, we hebben het met 3 mensen uitgeprobeerd die kaarten hebben moeten gokken. Dan kan je altijd zeggen, maar misschien ligt hun kracht wel ergens anders. Misschien had je een ander type experiment met moeten doen. Of misschien had je wel iemand anders moeten doen. Ik kan niet uitsluiten dat iemand van de 8 miljard mensen op aarde ergens wel in staat is om dat te doen. En dat maakt het lastig. Je kunt hier niks mee aanslaan, uitsluiten of aantonen, denk ik, op deze manier. Heel fijn om even met jou hierin te duiken. Ook namens alle kijkers bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Diederik, we hebben een hoop geleerd over de bijzondere geschiedenis van Nederlandse pioniers in de wetenschap. En jij bedankt voor het luisteren. We hebben nog veel meer voor je in petto. Elke woensdag is er een verse tv-uitzending van Jekyll's Jacht op NPO 2 met nieuwe experimenten. En na de laatste aflevering, die is op 12 juni te zien, dan zijn we weer terug met een podcastaflevering waarin we jullie meest prangende vragen beantwoorden. Dus blijf ze sturen. Ja. En we hebben ook weer uniek materiaal, hè, Diederik? Ja, dit is heel erg leuk. Ik kon de echte stem van een wetenschapper in kwestie horen via een heel oud, echt een eeuw oude stemrecorder. Dat zijn de stem. Dus abonneer je op deze podcast om de volgende aflevering niet te missen en stuur je vragen in die je hebt naar aanleiding van een aflevering van Jekyll's Jacht op televisie. Dat kan via Instagram, daar zijn we te vinden als @ntrwetenschap. Of via de mail, ouderwets, jawel, dat kan wetenschap@ntr.nl. Dus wetenschap@ntr.nl. Ja, en doe dat natuurlijk vooral. Als je Jekyll's Jacht kijkt en je hebt vragen voor Diederik, stuur dan een berichtje via Instagram @ntrwetenschap of een mailtje naar wetenschap@ntr.nl. En als je het nog niet kijkt, ja, doe dat dan natuurlijk eerst. Je kunt de eerste 5 afleveringen al terugkijken op NPO Start. En tot 12 juni kijk je het ook live op NPO 2. Van de podcast Doorjagen met Diederik kun je deze aflevering terugluisteren. Ga daarvoor naar de podcast Focus en zoek de meest recente aflevering. Op 19 juni komt de 2e aflevering uit. Misschien met jouw vraag erin dus. Wetenschap is overal. Het was opgelucht ademhalen vorige week voor een heleboel Nederlandse wetenschappers. Zij kregen de Summit Grant toegewezen door de NWO. Een beurs van in totaal 174 miljoen euro die hen de ruimte geeft om 10 jaar lang onderzoek uit te voeren. En die ruimte op de lange termijn is hard nodig in de wetenschap. Daarover komt Belinda van der Graag, woordvoerder van het NWO, ons meer vertellen. Belinda, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jij zo met ons in de nacht wilt bellen. Laat ik maar even met de deur in huis vallen. 174 miljoen. Ik zei het net al, dat is het totaalbedrag wat naar al deze onderzoeken gaat. Dat is een enorm bedrag. Maar dat komt, begrijp ik, ook door de termijn. Het gaat hier om 10 jaar lang toezeggen van onderzoek. Waarom is dat zo belangrijk hier? Ja, klopt. Het is inderdaad een groot bedrag. Maar dat is wel ontzettend belangrijk voor de wetenschap. Want wetenschap is eigenlijk iets van lange adem. Iets wat je niet gelijk vandaag op morgen doet. En voor onderzoekers is het heel belangrijk om een beetje in rust en ruimte wat langere tijd aan een project te werken. En op deze manier zijn de beurzen, de Summit Grant, is ook zo bedoeld. Toen Dijkgraaf minister werd, de minister van Wetenschap, heeft hij gezegd van er moet meer geld naar onderzoek en wetenschap. En de wetenschap is ook gebaat met om iets meer in ruimte en rust hun werk te kunnen doen voor langere termijn en vooruit te kijken. Dat ze niet iedere paar jaar weer opnieuw moeten nadenken van hoe kom ik nu weer aan mijn onderzoeksgeld? Hoe kan ik verder? Terwijl ik eigenlijk net iets op het spoor ben. Want als ik jou zo hoor, is dat wel een beetje hoe het normaal gaat dan? Onderzoekers kijken vaak op korte termijn. Nou ja, onderzoekers kijken zeker niet op korte termijn. Nee. Die zijn juist heel graag bezig met de toekomst en de lange termijn. Hun financiering kijkt op korte termijn. Maar ja, er zijn verschillende soorten financiering. En helaas is er niet voldoende geld, zeg maar, voor al het mooie wetenschappelijke onderzoek dat er is. En dus moeten mensen, ja, beurzen aanvragen. En die zijn niet altijd voor hele lange termijn, omdat er gewoon, ja, niet voldoende geld is. En dat is iets waar Dijkgraaf toen bij zijn aantreden van heeft gezegd: nou, we moeten in ieder geval meer in de basis doen. En er zijn naar investeringen gekomen. Maar dit is ook belangrijk. Dat is juist die onderzoeksteams die al heel goed onderzoek doen, die al bijna bij de wereldtop zitten, dat die ook verder kunnen en ook echt wat langer vooruit kunnen. En dus echt nu 10 jaar dus in ieder geval de zekerheid hebben dat zij de financiering hebben om door te gaan met het onderzoek waar ze mee bezig zijn. Ja, die ademruimte is heel belangrijk voor ze, want dan gaat het dus ook om echt heel belangrijke soorten onderzoek, neem ik aan. Belangrijk onderzoek, maar ook inderdaad op terreinen waar we dus als Nederland en deze onderzoekers specifiek heel goed in zijn. En dus ja, dat die ook dus verder kunnen werken. En bedenk ook, het is niet zeg maar één onderzoek met één project, zeg maar, of één klein deel. Het zijn echt onderzoeksgroepen, teams van wetenschappers, vaak ook interdisciplinair, dus vanuit verschillende vakgebieden, die nu in een grote groep echt vooruit kunnen. En ook weer nieuwe mensen opleiden, vergeet dat ook niet. Dus er wordt ook jong talent hiermee aan het werk gezet, zodat de kennis doorgaat, maar ook dat die jonge onderzoekers opgeleid worden om op een bepaalde manier te denken en dat op de langere termijn we ook weer wetenschap kunnen blijven bedrijven. Het gaat dus verder dan die 10 jaar? Uiteindelijk is dat wel het idee. Zo is de beurs ingestoken. Hè. Dus het bedrag is nu voor 10 jaar. En zo moest men het aantonen. Maar ook van nadrukkelijk moest men aangeven hoe is men van plan jonge mensen op te leiden. Is het team ook heel divers? Zijn er meerdere partijen, mindere vakgebieden bij betrokken? Dat zat allemaal wel in deze aanvraag ingesloten. En daar moest men allemaal aan voldoen om deze beurs te krijgen. Ja, dus er waren best wel grote eisen voor een heel groot bedrag en voor een lange termijn. Ja, waren er ook heel veel aanvragen gekomen? Want het lijkt me best wel een gedoe om zo'n voorstel in te dienen. Ja, het is wat ik al zei, het is eigenlijk een eenmalige impuls. Deze beurs bestond nog niet. Nou ja, en ik vrees dat het voorlopig ook de laatste keer was. Dus ze hebben ook wel heel goed nagedacht van hoe gaan we dit op een zo eerlijk mogelijke manier doen? Want ja, dat wil natuurlijk iedereen. Dus we hebben zeg maar bij alle kennisinstellingen in Nederland, dus alle universiteiten, aangegeven van jullie mogen zelf per universiteit maximaal 2 voorstellen indienen. Dus er is een voorselectie geweest. En toen is op basis van alle ingediende voorstellen een selectie gemaakt. En dat is dan puur door experts gedaan, echt op wat wordt aan alle criteria voldaan. En wat is de beste wetenschappelijke impact en wie is daar het best in? Nou, dus dat is een heel streng proces geweest. En uiteindelijk zijn deze 5 uitgerold. En je hebt het over 5 verschillende onderzoeksgroepen. Hoe groot zijn die groepen? Ja, dat loopt heel uiteen, maar het gaat echt wel om teams. Hè? Dus een onderzoeksconsortia heet het dan. Dus in een consortium werken ze samen. En het moesten ook wel onderzoekers zijn die al ervaring hadden en al bewezen goed samengewerkt hadden. Ook dat moest men aantonen. Maar een van de grootste groepen was geloof ik al een team van 23 mensen. Ja, oké, wauw. En dat is dus allemaal wel binnen Nederland? Ja. Allemaal, men was verbonden in ieder geval aan de Nederlandse kennisinstellingen, aan Nederlandse universiteiten. Okay, dus maar het aardige is ook wel weer dat, dat sommige was bijvoorbeeld de hoofdaanvrager van een bepaalde universiteit. Maar die teams zijn dus vaak uit meerdere disciplines ontstaan, maar ook mensen van verschillende universiteiten. Dus er wordt heel veel samengewerkt. En dat was ook wel crux in deze beurs. Dat die samenwerking van onderzoekers ook zo belangrijk is. Ja, dus samenwerking is heel belangrijk. Het gaat hier om best wel grote teams. Tot 23, zei je. Van allerlei universiteiten in Nederland. Laat het even over de inhoud hebben. Want er zijn 5 verschillende projecten gekozen. Wat komt er allemaal aan de orde? Wat wordt allemaal als belangrijk genoeg onderzoek beschouwd om 10 jaar lang financiering te geven? Ja, de onderwerpen lopen heel uiteen. Het is dus ook uit verschillende vakgebieden. Maar het gaat bijvoorbeeld van regeneratieve geneeskunde bijvoorbeeld, tot de grenzen van kwantum, de kwantumgrenzen. Ja, kwantum zijn wij bekend mee hier op de Nacht van NTR Wetenschap. Het blijft moeilijk om dat uit te leggen, dus ik weet ook niet in welke mate wij hier de diepgang kunnen opzoeken. Maar wat proberen ze daar een beetje te ontdekken? Of in ieder geval, wat willen ze daar in 10 jaar enigszins bereiken? Enigszins bereiken. Nou, het gaat heel erg om echt de fundamentele kennis achter de kwantummechanica en dan eigenlijk de grenzen daarvan. En misschien in jullie programma wel vaker voorbij gekomen. We zijn eigenlijk in de grote race voor die kwantumcomputer die we allemaal graag willen hebben. Ja. Daar doen we het dus, en dat is misschien gelijk ook wel mooi om te noemen. Dat gaat eigenlijk tussen China, de VS. En dan binnen Europa is Nederland daar ontzettend goed in. Wordt Nederland steeds genoemd. Dus Alleen, je vroeg ook waarom is het zo belangrijk... dat dit soort projecten doorgaan en aan die kennis gewerkt blijft worden... is ook belangrijk om bij die race straks mee te blijven doen. Ja. Maar eigenlijk is zeg maar, enerzijds die quantumcomputer is dan een toepassing... maar heel veel van die fundamentele basisprincipes, hoe dat nou echt werkt... dat weten we eigenlijk ook nog niet. En dat is waar dit project dan weer aan bijdraagt. Ja, de keiharde natuurkunde. Ja. Ja. Oké. En je noemde regeneratieve geneeskunde. Dat is weer heel wat anders. Dat lijkt me heel toegepast. Ja, dat is zeker best wel toegepast. En dat gaat dan ook echt zeg maar om uiteindelijk het... het behouden van de gezondheid van ons allemaal. En ook als het gaat om chronische zieken, maar ook ziekte te bestrijden. En dat je daarmee ouder kan worden en verbeteren, zeg maar. Dat je niet meer ziek wordt. En hier is men heel erg bezig bijvoorbeeld met het maken van implanteerbare materialen. Die dan levensecht zijn en die dan in je lichaam kunnen worden opgenomen. Ja. Bijvoorbeeld om een kunstader in je lichaam kan helpen je gezond te houden. Laten we het daar maar even bij houden. Ja, dus, ja. Ik ben niet de expert in deze. Nee, maar het kan. Dit soort ontwikkelingen kunnen een enorm verschil gaan maken in de geneeskunde. En daar dragen wij dan hopelijk aan bij. De eentje die ik ook zag, die echt in het. Dat was ook op de NOS geweest. En één onderzoek dat daar de aandacht kreeg was. De zoektocht naar hoe het leven is ontstaan. Ja, dat spreekt natuurlijk wel tot verbeelding. Ja. Daar gaat het heel erg om vanuit levenloze. De kern is eigenlijk van een cel, zeg maar het kleinste levende bouwsteen wat we kennen. Gewoon een cel in je lichaam. En die is opgebouwd uit levenloze moleculen. Maar wat dit project dan behelst, is zo van... wat is nou die omslag van dat die levenloze moleculen in één keer levend worden? Dat is wat men eigenlijk hier probeert te gaan onderzoeken en te achterhalen. En ze had een hele mooie uitspraak zelf, zeg maar, dit consortium... van wat dan weer een fysicus uit het verleden had gezegd. Wat ik niet zelf kan scheppen, kan ik niet werkelijk snappen... dus ze proberen het echt te snappen en te scheppen, zeg maar. Ja, en dat scheppen is nog een beetje een controversieel puntje voor sommige mensen, want die zien het als God spelen. Ja, dit roept natuurlijk heel veel vragen op. Maar het project werkt ook wel aan het opstellen van ethische richtlijnen voor een verantwoorde ontwikkeling hiervan. Oh, dus het is gelijk een soort verkenning van, wat vinden we eigenlijk dat we hierin mogen? Ja, zeker. Ja. Over ethisch gesproken, dus natuurlijk, ik zag dat er ook eentje over klimaatverandering ging. Dat is ook wel. Ja. Ik denk je gaat naar polarisatie. Oké. Nou, allebei heel maatschappelijk zou ik denken. Precies. Ja. Zeker maatschappelijk. Nou, wat ik belangrijker vind. Klimaatverandering is inderdaad een ander project die heel erg op de, zowel de korte termijn als de lange termijn klimaatveranderingen in kaart gaat brengen en voorspellen. En ook veel meer verbinden. Dat is natuurlijk ook wel heel veel kennis. Beschikbaar, maar niet alles is al gekoppeld. Nou, daar gaat dit project aan werken. Ja, dat is een specifieke mechanismes die dan echt bijdragen aan die kennis voor het grotere plaatje, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. En je zei net al, waar jij dacht dat ik over ging beginnen met de polarisatie, dat was een soort van sociaal, maatschappelijk onderzoek. Ja, zeker. Die project uit de sociale wetenschappen, en daar waren ze dan ook ontzettend trots op. soms voelen ze, zijn dus vaak de grote infrastructuur of zo, daar is natuurlijk wel, die kosten vaak meer geld. Maar nu hebben zij ook zo'n heel groot project binnengehaald. Dus ontzettend leuk en ontzettend belangrijk. Er was ook onlangs een verschenen rapport over dat sociale geesteswetenschappen ook essentieel zijn eigenlijk voor al die vraagstukken die we in Nederland hebben. Dit gaat heel specifiek over polarisatie eigenlijk binnen de samenleving. En zij gaan onderzoeken hoe ze dat eigenlijk een beetje kunnen oplossen. Hoe ze weer de sociale cohesie zeg maar kunnen verbeteren. En wat daar de juiste routes naar zijn. Ja, want we hebben niet zoveel aan de wetenschap als de samenleving uit elkaar aan het vallen is. Dus ook dat is belangrijk om er naar te blijven kijken. Mooi. En daar zag ik dat ook echt heel veel disciplines bij elkaar kwamen, toch? Ja, zeker. Dit is echt een onderzoeksgroep met psychologen, historici, demografen, filosofen. En sociologen. Ja, tof. Ja. En ik, daarover gesproken, over disciplines. Hè. We hebben het nu gehad over nu allerlei sociale wetenschappen. Maar dus ook geneeskunde, celbiologie, klimaat en de keiharde natuurkunde. Dus het klinkt dan zo alsof ze echt expres hebben gekozen voor een heel divers palet. Klopt dat een beetje? Ja, de wens was wel afhankelijk echt om gewoon uiteenlopende vakgebieden een project te doen, zeg maar. Om het inderdaad eerlijk vanuit alle vakgebieden te verdelen. Nou, klinkt alsof het redelijk gelukt is. Dat is mooi. Ja. Nou, nu met dit nieuws, hè, zullen heel veel mensen zeggen van... jeetje, 174 miljoen euro, dat is enorm veel geld. Zeker nu, ja, we hebben het over problemen in de huisvesting, problemen in de zorg. Ja. Kan het niet beter daarheen? Misschien kun jij deze mensen vertellen, wat hebben we eraan dat het geld naar deze onderzoeken gaat? Ja, en ik snap heel goed dat men dat soms zo kan voelen, of dat als je het bedrag noemt, is het natuurlijk ook echt heel veel geld. Maar tegelijkertijd, we zijn echt allemaal gebaat bij kennis. Hè, we vergeten het wel eens, maar heel veel kennis waar we nu vandaag profijt van hebben. Het is overal om ons heen wetenschap, hè, in onze smartphones, in alles wat we doen. Het coronavaccin is ook een heel mooi voorbeeld. Dat hadden we niet gehad als er niet al heel lang geleden steeds geïnvesteerd is in kennis over virussen. Dus het is, we zeggen ook altijd, je moet eigenlijk niet zien als investering, of je moet het vooral zien als investering, maar niet als kosten. Want op termijn levert het geld op. En er zijn ook best wel veel onderzoeken die ook aangeven dat, zeg maar, dat het geld oplevert. Ja. En bedenk ook, een goed voorbeeld is ook wel, misschien heel mooi. Iedereen kent intussen wel ASML, hè, in Nederland. Bekende fabrikant van chips. Maar daar zijn we natuurlijk met z'n allen best wel een beetje trots op. En terecht. En we waren natuurlijk ook een beetje bezorgd toen zij zeiden van ja, we moeten misschien straks Nederland uit. Maar wat ik vooral eigenlijk wilde vertellen, dat bedrijf doet het ook zo goed, omdat we ook, zeg maar, een instituut hebben wat al heel lang fundamenteel onderzoek doet, waar ASML nu de vruchten van plukt en die daar allemaal wordt toegepast. En dat is dus al tientallen jaren geleden is men daarmee begonnen. Ja. En toen men eraan begon, wist men ook niet helemaal wat het opleverde. Ja. Maar nu is het natuurlijk een van de mooiste bedrijven in Nederland. Ja, en daarmee hebben we dus ook een beetje plek op het wereldtoneel, wetenschappelijk gezien. En dat is ook een belangrijk onderdeel van deze beurs, toch? Of in ieder geval een belangrijk doel. Ja. Ja, nee, zeker. Ik zei het net al, die quantum even als voorbeeld, die quantumcomputer. Ja. Nederland loopt echt aan kop, zeg maar, in die race om die quantumcomputer te maken. Daar doen we het ontzettend goed. Het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar ja, kennis is macht. Ja. Dus we willen heel graag blijven. We doen het heel goed op bepaalde vlakken en dat willen we natuurlijk ook wel blijven behouden. Anders worden we links en rechts ingehaald. Ja. En eigenlijk maken we ons daar al een beetje zorgen over. En we hebben ook met z'n allen afgesproken, er is gewoon een afspraak om een bepaald percentage van het bruto nationaal product aan wetenschap te besteden, aan innovatie en onderzoek. En eigenlijk zitten we als Nederland daar helemaal nog niet zo dichtbij. Dat zou 3% moeten zijn. En eigenlijk lopen we al een beetje achter en worden we door landen als binnen Europa, zeg maar, door Duitsland en alles ingehaald. Ja, en nou hebben we een nieuw regeerakkoord waar we nog meer gaan bezuinigen op wetenschap, begrijp ik. En je noemde aan het begin van ons gesprek al de huidige minister, Dijkgraaf, die een visie heeft dat je op lange termijn moet investeren. Nou, het nieuwe kabinet dat gevormd gaat worden, gaat dat waarschijnlijk niet hebben. Enerzijds zorgwekkend voor de wetenschap, kan ik me voorstellen. Maar is het dan ook een opluchting dat voor de wetenschap dat dit nu in ieder geval vast ligt, deze bedragen, voor de komende 10 jaar? Ja, voor deze dienst is het natuurlijk geweldig. En voor deze onderwerpen en ook vooral voor de hele grootte van de teams en alles wat daar ook door kan ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, ja, die zorgen zijn er ook en die zijn ook terecht. Want aan de andere kant zijn er ook plannen in werking gesteld en onderzoekers binnen bijvoorbeeld de zogeheten sectorplannen. Maar dat zijn straks toch echt honderden, misschien wel duizenden banen die weer verdwijnen. En dat zijn bijvoorbeeld ook onderzoekers in de universitair medisch ziekenhuizen. Ja. Waar dus ook belangrijke kennis aan gewerkt zou worden. Die verdwijnen wel. En daar maken we ons natuurlijk wel zorgen over. Ja. Nou, laten we hopen dat in ieder geval er geen keuze wordt teruggedraaid over deze bedragen. Klinkt stuk voor stuk als belangrijke en boeiende onderzoeken. En wie weet nodigen wij ook een paar van die onderzoekers binnenkort uit in de studio hier om hierover te praten. Ik wil jou bedanken voor je tijd, Belinda. Het was een erg interessant gesprek. En hoopgevend ook, zou ik zeggen. Ja, laten we het vasthouden aan die hoop. En aan die mooie projecten. Precies. Ontzettend bedankt en ik wens je nog een fijne dag. Ja, graag gedaan. Dat was Belinda van der Graag, woordvoerder bij het NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Daphne Voormolen, postdoctoraal onderzoeker in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. Ze doet onderzoek naar welzijn in de brede zin van het woord. Wat dat betekent, gaat ze ons natuurlijk nu uitleggen. Daphne, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet dat jij een beetje opkeek tegen het tijdstip. Valt het je mee of tegen? Het valt me zwaar tegen. Oké, nou, ik bedank je voor je eerlijkheid. Maar je klinkt fris. En nou, ik denk dat het je wel gaat lukken. Ja, 7 jaar toneelschool doet me nu goed. Oh, wat zeg je? Ik zei 7 jaar toneelschool doet me nu goed. Mooi, oké. Dus je hebt voor ons even een masker opgedaan. Ja, precies. Mooi. Ik zou zeggen, hou het even vol. Hey, jij bent lekker bezig met posten op X, op het Universiteit of het Universiteiten van Nederland account. En één ding viel me gelijk op, hè, voordat we ingaan op de stof van jouw onderzoek. Je hebt gestudeerd in de Verenigde Staten en dat was op een hockeybeurs. Ja, klopt. Dat kunnen niet veel Nederlanders zeggen, denk ik. Nee, ik denk dat het nu tegenwoordig echt wel heel populair is. En dat het ook nog best lastig is om te kunnen gaan. Je moet echt wel een bepaald niveau hockeyen, zeg maar. Maar in de tijd dat ik ging, dus ik ben uiteindelijk in 2010 daar naartoe gegaan. Net na mijn eindexamen, toen was het nog niet zo populair in ieder geval. Nee, en je krijgt dan dus geld vanuit de Amerikaanse instelling om daar te komen hockeyen, omdat je dan het team helpt winnen. Ja, precies. Dat is eigenlijk de gedachte. Is dat ook gelukt? Heb je zelf de overwinning binnengesleept? Ja, ik denk bij de universiteit waar ik zat, dat zeker het algehele niveau binnen die 4 jaar, wat ik natuurlijk niet in mijn eentje gedaan heb, omhoog gegaan is. Dat ik er gebezigd ben en dat we ook wel aardig wat prijzen gewonnen hebben. Nou, mooi. Dus dat geld is niet weggegooid destijds. Nee, precies. En jij, was je daar al begonnen met in de gezondheidseconomie? Was het een studie die je daar ging doen? Want dit was de University of Albany in New York, toch? Ja, klopt. Ja, wat veel mensen niet weten is dat Albany de hoofdstad is van de staat New York. Ja. En ik ging daar eigenlijk heen ook als een beetje een soort ontwijkend gedrag. Ik wist gewoon echt niet wat ik wilde studeren. En in die zin was Amerika daarin ook gewoon een hele handige keuze. Omdat je daar een groot deel van je credits moet je ook gewoon allemaal verschillende vakken volgen. En dat heb ik dus toen ook gedaan. En een van de dingen die ik toen op dat moment ben gaan volgen is public health. En dat heeft mijn interesse toen zo gewekt. En eigenlijk ook het feit in Amerika wonen en daar zo met je neus op de feiten gedrukt worden dat de gezondheidszorg qua systemen en hoe het is ingericht en wat het voor de mens betekent zo anders in elkaar zit, dat ik daar gewoon heel erg door geïntrigeerd en geïnteresseerd ben geraakt. Nou, je bent daar misschien iets bewuster van waar je wel niet recht op hebt, denk ik. Ja, zeker. Ja, heel erg. Ik heb het ook op X gezet afgelopen week. Maar het verschil tussen dat gezondheidszorg een privilege is versus een recht. Dat heb ik toen echt dagelijks om me heen kunnen zien. En daar ging voor jouw interesses het balletje rollen, het hockeyballetje om het zo maar te zeggen? Ja, precies. Inderdaad. En nu ben je weer in Nederland, je bent al een tijdje terug in Nederland. Ben je een postdoc al een paar jaar aan het doen. En dat onderzoek richt zich volledig op de WIX, de WIX, een zogeheten welzijnsinstrument. Vertel, wat houdt dat in? Het idee is eigenlijk dat we allemaal natuurlijk weten dat de zorg schaars is. Dat we daar keuzes in moeten maken. En in de gezondheidseconomie doen we dat ook. En eigenlijk wat we daarin doen is dat we dus de baten van een interventie binnen de zorg afwegen tegen de kosten. En het idee is nu dat eigenlijk er interventies zijn waar je niet altijd meer zoveel gezondheid te winnen valt. Of als je bijvoorbeeld denkt aan waar we nu ook veel geld in steken, preventieve interventies. Dus bijvoorbeeld voordat iemand al ziek is. En het idee is eigenlijk dat je dus heel veel mist als je alleen op wat we nu doen, op kwaliteit van leven. Wat dus heel erg op gezondheid gericht is meten. En met dit welzijnsinstrument proberen we dus breder te kijken dan alleen dat principe van gezondheid. Dus denk aan een voorbeeld bijvoorbeeld van iemand die chronisch ziek is. Bijvoorbeeld iemand met Crohn's disease. Crohn's disease, dat is dat dan de... De ziekte van Crohn is een ingewanden, toch? Ja, klopt. Dus dat is een maag-darm-leverziekte. En daar, ja, daar is iemand is chronisch ziek en soms lukt het wel om te zorgen dat bijvoorbeeld de medicatie, dat dat allemaal goed zit. Dus dat het eigenlijk op het gezondheidsvlak, dus medisch gezien, lijkt dat het allemaal heel goed gaat. Maar nog steeds blijft deze persoon vaker op consult verschijnen of vaker bij de spoedeisende hulp. En het lukt de artsen bijvoorbeeld ook niet echt om, ja, nou, onderzoeken of te vinden waar dat dan dus op dat moment aan ligt. Mm. En met dit welzijnsinstrument meten we gewoon meer dan alleen die fysieke gezondheid. Dus denk bijvoorbeeld ook aan mensenrelaties of hoe het gaat op werk. En je kunt je voorstellen dat iemand met die ziekte van Crohn bijvoorbeeld, ja, misschien wel heel vaak naar de wc moet, wat de activiteit op werk beïnvloedt. En met dit instrument kunnen we dat gewoon dus makkelijker uitlichten. Ja, je noemt nu al een paar andere factoren. Nou, ik zou zeggen, het zijn er 10. Dus zullen we ze even langslopen? Lukt dat? Ja, zeker. Want je zegt, kijk, bijvoorbeeld is deze patiënt, de arts op papier kan zeggen, nou, het gaat helemaal goed met u. Ja. Maar er zijn factoren die ook bijdragen aan welzijn, die wat onzichtbaarder zijn. Ja, precies. Ja, dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld wat ik net al zei, je activiteiten, dus bijvoorbeeld je werk, je hobby's, maar ook je relaties, je leefomgeving, veiligheid, wat in ons onderzoek wel naar voren komt, dat dat tussen aanhalingstekens gelukkig in Nederland voelt iedereen zich over het algemeen wel heel erg veilig. Financiële situatie, ontspanning en vrije tijd. En de laatste twee waar mensen misschien niet eens zo heel snel aan zouden denken, vanaf het begin zeg maar, onafhankelijkheid en eigenwaarde. Oké, okay. Dat doet me een beetje denken, want we hebben dat op de middelbare school volgens mij geleerd. De piramide van Maslow, dat je een soort van menselijke behoeftes ook in een soort bepaalde hiërarchie kan stellen. Dus onderaan zat dan dingen als inderdaad voeding en water en onderdak of zo. Ja, ik snap dat je daaraan denkt. En natuurlijk blijft dat altijd wel een beetje staan, dat je natuurlijk eerst de basisbehoeftes wel zult moeten hebben. Alleen bij Maslow is het natuurlijk wel heel erg een hiërarchie. Echt die piramide dat je stapje voor stapje omhoog gaat. Hier heeft elk domein natuurlijk, kun je ook wel voorstellen, heel erg met elkaar ook nog wel te maken. Er zit natuurlijk een link tussen dingen. Zit ook wel een vorm in van dat mensen het een belangrijker misschien vinden dan het ander. Maar het is wel wat organischer en dynamischer dan die piramide van Maslow. En er zit ook niet zozeer een hiërarchie in, kan ik me voorstellen. Nee, maar ja, misschien voor het individu natuurlijk zelf wel. Ja, ja. En ik denk dat er in ons onderzoek wel is wel naar voren gekomen dat voor veel mensen gezondheid natuurlijk wel ontzettend belangrijk is voor dat stukje van welzijn. Ja, ja, dat vind ik interessant. Dat wilde ik eigenlijk bewaren voor later. Maar ja, je kaart het nu aan. En je had het op X gezet. Je had een poll gemaakt. En ik pak hem even bij. Want je was benieuwd naar de input van de volgers van het X-account. Wat ze belangrijker vonden. Je had, begrijp ik, 4 verschillende factoren gewoon willekeurig eruit gehaald van die 10. Ja. En dat zijn gezondheid, relaties, veiligheid en financiële situatie. En wat was de vraag die je stelde? Ik vroeg wat mensen belangrijk vinden voor hun welzijn. En wat is er uitgekomen? Want ze mochten stemmen op eentje, toch? Ja, klopt. Volgens mij, als het goed is, staat gezondheid nu. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet nu net nog heb gekeken. Nee, ik heb hem nu voor me, dus gezondheid staat nog steeds op nummer 1. Ja. Maar met 55%, relaties op nummer 2 met 22%. Daarna veiligheid met 13% en daarna financiële situatie. Ja. Is dat ook een beetje wat je terugziet in je eigen onderzoek? In ieder geval wat ik net dus zei, dat onderzoek of dat gezondheid als eerste naar voren komt, wel. Ik denk veiligheid is wel iets opvallends. Dat is eigenlijk uit ons onderzoek gekomen wat ik net eigenlijk ook al zei, dat veel mensen dat in Nederland niet echt als een probleem zien en of vaak het gevoel hebben dat dat toch wel prima in orde is en dat er veel andere dingen eerst ook wel goed moeten zijn voor hun welzijn, voordat dat eigenlijk echt om de hoek komt kijken. Ja. En het is heel grappig ook wel om de reacties eronder te lezen, omdat je ook in die reacties dus leest dat het dus echt per individu gewoon heel verschillend kan zijn hoe iemand erin staat en wie iemand er naar kijkt. Ja. Merk je dat zelf ook in gesprekken met misschien mensen in je onderzoek? Ja, zeker, zeker. Ja, iemand zei bijvoorbeeld ook in de reacties op Twitter dat voor haar relaties het allerbelangrijkste was, omdat ze dat dus juist heeft ervaren toen ze ziek was. Ja. Dat je dus op die mensen om je heen moet kunnen terugvallen. Dus dat, ja, ieder kijkt er natuurlijk anders naar en andere inkijkt. Ja, maar eigenlijk is dat ook precies waarom zo'n instrument, zo'n breed instrument nodig is, toch? Omdat je dus niet wil beperken tot wat je standaard zou denken dat welzijn is, namelijk misschien fysieke en mentale gezondheid. Ja, precies. Ja, en je noemde dus net iemand, zo'n patiënt met de ziekte van Crohn. Het idee is dus, begrijp ik, dat bijvoorbeeld een arts het kan gebruiken, zo'n instrument. Ja. In de spreekkamer. Mm-hmm. Maar gaat ook verder dan dat, toch? Ja, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, nou ja, onderzoekers, beleidsmakers. Het idee is dat je, ja, dat je de algemene welzijn van de Nederlandse bevolking kunt meten. En dat is natuurlijk op meerdere vlakken en facetten voor mensen / organisaties interessant. Dus als ik denk aan onze luisteraar die denkt van oké, wat gaat het instrument met mij te maken hebben? Dat zou kunnen zijn dat een arts het over een tijdje gaat toepassen om iets beter in kaart te brengen. Maar kan ook bijvoorbeeld beleidsmatig dus ook dat het basispakket van de zorg bijvoorbeeld erdoor wordt beïnvloed. Ja, inderdaad. Dus nu, zoals ik al zei, worden interventies vaak vergeleken of naar gekeken. Dus op het feit van hoeveel levert het op en hoeveel kost het. En nu wordt daar dus alleen naar gekeken naar hoeveel levert het op dat vlak van gezondheid. En als je daar dus breder naar gaat kijken, zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat een interventie opeens wel kosteneffectief, zoals we dat noemen. Dus wel meer oplevert dan dat het kost. Als je dus breder gaat kijken naar die effecten. Ja. Ja, en we hopen heel erg dat uiteindelijk natuurlijk meegenomen gaat worden in de keuzes die er nu gemaakt worden. Ja, ik verwees je naar een blog over dit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Daar ging het over het zogenaamde Erasmus Initiatief. En ik vond het heel leuk verwoord. Het maken van slimmere keuzes voor een betere gezondheid. Ja, klopt. Ja, dat eigenlijk komt het allemaal weer terug op wat ik in het begin zei. De gezondheidszorg wordt duurder. Steeds meer mensen die het gebruiken, minder mensen die erin kunnen werken. Meer technologie. Dus de standaard eigenlijk gedachte van ja, hoe houden we dit vol? En daarin moeten we keuzes maken. En dus ook steeds slimmere keuzes. Om te zorgen dat iedereen die gezondheidszorg kan krijgen. En dat we ook de kwaliteit behouden. Nou, nog even over dat instrument zelf. Want uiteindelijk doe je er onderzoek naar. En dat lijkt me niet makkelijk. Want je wilt zoveel mogelijk meenemen in dat instrument. Je wilt het zo breed mogelijk maken. Dus het lijkt me niet heel makkelijk om dat te ontwikkelen. Dus hoe pak je dat eigenlijk aan? Ja, dat is een lang proces geweest in die zin. En eigenlijk hoe het begint is dat je natuurlijk in de theorie gaat kijken. En dat, nou ja, dat was op dat moment, hadden wij dat al wel voor ogen. Dat er dus een zogeheten gat is waar je in kan springen om dit soort onderzoek te doen. En daarin heb je dan natuurlijk een soort theoretisch kader. Dus ja, je hebt natuurlijk literatuur en informatie wat er al is. En daar misten we iets. En daarin ga je jezelf dan positioneren. En uiteindelijk, klinkt misschien stom, maar ga je gewoon letterlijk dus in gesprek met mensen. Dus echt face-to-face met mensen in gesprek. Dus dan kun je je voorstellen dat dus experts zijn in het werkveld. Dus andere gezondheidseconomen, maar ook zorgverleners. En noem het allemaal maar op. Maar daarnaast dus ook met de uiteindelijke gebruiker. Dus ja, de Nederlander. Dus die hebben we ook gesproken en daar gesprekken mee gehad. En eigenlijk begonnen die gesprekken gewoon met wat betekent welzijn eigenlijk voor u? Of zelfs nog eerder, wat is welzijn eigenlijk? En zo ga je langzaamaan zo'n instrument ontwikkelen. En dan heb je op een gegeven moment een soort proef. En die ga je dan weer testen. En dan vraag je gewoon nog steeds dezelfde vragen van... betekent dit ook wat welzijn is voor u? Of mist er iets? Of zou er iets aan toegevoegd moeten worden? En hebben we het op deze manier juist verwoord? Dus ja, het is echt een stappenplan waarvan je elke keer een stap verder gaat eigenlijk. Nou goed, dat is waar jouw hele postdoc zich op richt. Ja. Maar die tijd is hard nodig, begrijp ik. Hey, en jij zegt, we willen eigenlijk echt van iedereen, van zoveel mogelijk mensen begrijpen wat voor hun welzijn betekent. Om dan gewoon uiteindelijk zeg maar zoveel mogelijk mee te nemen. Je noemde aan het begin van het gesprek, want mensen hebben echt verschillende behoeftes. Hè? Dus hoe zorg je dat goed meeneemt? Dat je toch een goede representatie van iedereen hebt uiteindelijk? Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant heel lastig. En aan de andere kant heb je daar in het onderzoek natuurlijk wel bepaalde foefjes en dingen voor. Dus je zorgt dat je bijvoorbeeld selecteert op leeftijd en geslacht en educatieniveau, migratieachtergrond. Daar heb je gewoon allemaal een soort quota voor die je kunt gebruiken om te zorgen dat je dus ja echt de doorsnee van de Nederlandse bevolking spreekt. En ja, dat hebben we dus ook gedaan. En dan probeer je dat op een gegeven moment allemaal dus samen te voegen. En dan spreek je die mensen dus daarna ook weer met, ja, ben je het dus hiermee eens? En heb je het gevoel dat wij goed verwoord hebben? En dat doe je ook samen. Dus dan krijg je terug van, nee, dit vind ik niet duidelijk. Of zo zou het niet verwoord moeten zijn. En uiteindelijk kom je dus samen tot het product of het instrument wat het nu is. Verschilt het ook nog per cultuur? Want je hebt het over Nederlandse bevolking. Ja, goed dat je het vraagt. Ja, dat is eigenlijk het proces waar we dus nu in zitten. Dus nou ja, dan heb je zo'n instrument. En met een moeilijk woord noemen we dat dan valideren. Dus wil je eigenlijk kijken of het instrument uiteindelijk ook dus precies doet wat je beoogt dat je wilt dat het doet. En dat hebben we, die onderzoeken hebben we nu in Nederland voor een groot deel achter ons liggen. Maar zoals je zegt, ja, je kunt je natuurlijk ook heel erg voorstellen dat het ook qua cultuur kan wisselen. Of bijvoorbeeld dus qua achtergrond. En dat is heel interessant. We zijn dus nu bezig bijvoorbeeld in onderzoek in Latijns-Amerika, waarin we ook dus dit welzijnsinstrument aan mensen hebben voorgelegd. En daar komt dus veiligheid eigenlijk naar voren als hetgeen wat voor hen het allerbelangrijkste is. Ja. Welzijn. Zo merk je dat die culturen dus ook nog eens een keer een groot verschil kunnen maken. Hey, belangrijk onderzoek. Ik hoop dat het, dat je er nog dat het een mooie uitkomst heeft en dat jullie dit verder doorontwikkelen. Heel erg fijn om over dit belangrijke onderzoek te bespreken. Wij zitten aan het einde van de tijd. Ik wil je ontzettend bedanken en een hele fijne dag nog. Dankjewel, jullie ook. Veel succes. Ja, dankjewel. Dag. Doeg. Dat was Daphne Voormolen, postdoctoraal onderzoeker in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account, @NLWetenschap. En daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast deze nacht was Jeroen Reinders, moreel filosoof aan de VU Amsterdam. We hadden met hem over de klassediscriminatie, die nog heel aanwezig is. Dat gesprek kun je terugluisteren. Zoek daarvoor op De Nacht Van. Volgende woensdagnacht zijn we er weer. Dan spreken we Carolien Bollen over haar vers afgeronde promotieonderzoek naar empathie in een digitale wereld. Zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd vroeg, met Merel Wielaert. Merel, een hele goede morgen. Morgen. Jullie gaan naar Italië. We gaan vandaag op stap naar Italië, ja. Wat leuk. Mag ik mee? Waarom niet eigenlijk? Gezellig. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het specifiek echt over het land Italië hebben. Gisteren hadden we natuurlijk Hongarije in de Europa-reeks die we bij vroeg gaan doen. Dit is misschien iets minder politiek en iets meer cultuur. Nou, interessant. Wil je meepraten? Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Een fijne dag en tot volgende week. NPO Radio.